युक्ति रखी कि खुद की उपयोगिता प्रमाणित करने के लिए वो यहाँ है। ये कौशिक भाई का कहना है, स्वयं से ही अपेक्षा है वो पूरी हो जाए, दुनिया बदलना है या समाज के लिए कुछ करना है ऐसा रूप नहीं है, तो जो कुछ करना है वो खुद के लिए करना है। इसलिए खुद में वो ये देखते हैं कि मैं व्यवस्था में भागीदारी कैसे कर पाऊँ, और वो चाहते हैं कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ मैं हूँ। तो मेरी रुचि इस जगह है उस जगह है ये बात नहीं है, तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ रुचि अपने आप बन जाती है, और व्यवस्था में पूरी तरह भागीदारी करने के साथ साथ उनका व्यवस्था में जीना ये प्रमाण स्वरूप है। अभी पंकज भाई ने बात रखी थी, मूल्य हमारे में आ जाए, जो 30 मूल्यों की बात होती है वो 30 मूल्यों के साथ जिया जाए, तो समन्वय के साथ हमारा जीना बनता है। गांव के रूप में क्या क्या कर सकते हैं, 10 परिवारों में परिवार विधि से जिया जाए वो कैसे हो, तो उसके लिए मूल्य के साथ जिया जाए, ये बात रखी पंकज भाई जी ने। अभिषेक भाई थे, उन्होंने रखा है कि परिवार का गठन होना है, समझ बढ़ाने के लिए व्यवहारिक अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और अध्ययन, साथ में शिक्षा के साथ स्किल का बढ़ना ये भी ज़रूरी होगा। हरा दीदी ने सबसे बड़ी बात रखी एक ही सेंटेंस में कि मामा जी और मामी जी तो साथ है, उनकी खुद की सहमति स्वीकृति बन गई है, सिर्फ मम्मा पापा की एक सहमति मिल जाए तो उनका शिफ्ट होना तय हो गया है। ये हरा दीदी। प्रशांत भाई वासेकर यवतमाल से उन्होंने बात रखी है कि जहाँ भी गए हो किसी परिचय शिविर में, विकल्प शिविर में, तो परिवार के साथ गए, दोनों बच्चों के साथ गए, तो एक अच्छी बात रही कि परिवार में अच्छा वातावरण रहा और बच्चों की भी स्वीकृति उस बात के साथ, दर्शन के साथ रही है। इसका परिणाम है कि साहिल बेटा जी यहीं पर है और उनकी जो लड़की है उनका कुछ 2-4 महीनों का डॉक्टर की का है इंटर्नशिप, वो कंप्लीट होने के बाद वो भी स्वास्थ्य स्वयं के लिए भागीदारी करना चाहती है। तो परिवार में वातावरण अच्छा रहा और पूरा परिवार शिक्षा उत्पादन स्वास्थ्य को लेकर के भागीदारी करने की स्थिति में है, और प्रशांत भाई का कहना है कि हर श्रम करने की मेरी स्वीकृति है, और ये जो कर रहे हैं हमारे खुद के लिए कर रहे हैं, साथ ही साथ अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं और परंपरा के स्वरूप में उसको देखते हैं, इस तरह से बात प्रशांत भाई ने रखी थी। और कल जो प्रश्न रखा गया कि जीने के लिए क्या अर्थ हो, इस प्रश्न को मैंने ऐसा देखा है कि मुझे व्यवस्था में जीना है तो क्या क्या रोड़े बन रहे हैं, कौन सी अड़चन है कि जिस कारण से मैं अटका हुआ हूँ, मुझे व्यवस्था में जीने के लिए कौन बाधा बन रहा है, इस तरीके से मैं इस प्रश्न को देख रहा था। तो मेरी खुद की स्थिति यह है कि मेरा शरीर यात्रा, ये शरीर यात्रा इस व्यवस्था के लिए ही है, ये स्वीकृति मेरी बन गई है। अब रही परिवार की स्वीकृति, तो उसके लिए कुछ 2-4-6 महीने आगे पीछे हो जाएंगे, तो पूरा अभयता जो है वो तो व्यवस्था में ही दिखाई दे रहा है। बाहर जहाँ हम यवतमाल में है वहाँ तो पूरा भय से ही ग्रस्त है, वहाँ शिक्षा भी नहीं है, तो वहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलती कर रहे हैं, अपराध ही अपराध हो रहा है। इन सब से निकल करके व्यवस्था में ही आना है, ये मेरी निष्ठा बन गई है, अब इसके सिवा मैं अब नहीं रह सकता। अगर इस व्यवस्था को छोड़ के मुझे अव्यवस्था में जीने के लिए कोई मजबूर करे तो मेरे लिए वो मरण तुल्य कष्ट ही है। तो कुछ 4-6 महीने बाद हो सकता है परिवार की भी सहमति बन जाए और हम भी यहाँ आ जाए, कुछ इस तरह से था। कल आपने जो होमवर्क दिया उसके अलावा भी हमने बात किया गठन पूर्णता का, निशांति एंड सब कुछ कुछ लोगों को क्लैरिटी भी चाहिए था। तो एक तो प्रश्न बना था कि परमाणु के न्यूक्लियस में जितने अंश हैं उसमें से कोई एक लीडर होगा, होता है कि नहीं होता है, मतलब लीडर कैसे होता है वो भी समझने की ज़रूरत है। भार बंधन और अणुबंधन का थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, और अजीर्ण परमाणु क्या है वो भी समझना है, एंड नोबल गैसेस कौन सी कैटेगरी में रखें उसका भी एक प्रश्न बना। और जो बात हुई सबने जैसे रखा कि शुरुआत जैसे शुभांगी दीदी नेहा दीदी से हुई थी कि जो वहाँ व्यवस्था में जाने के लिए परिवार से मोह अभी भी है, तो उस वजह से पूरी तरह से इवन दो सहमति है लेकिन परिवार जो है वो उनको लेके अगर जा सके तो ज़्यादा है, लेकिन अभी वो मोह वहाँ पे बना हुआ है, उनको छोड़ के नहीं आ सकते। और उत्पाद शुभांगी दीदी का था कि उत्पादन में संबंध में अच्छे नहीं हो पा रहे, तो उसमें वो कमी है संबंध में रहने की उत्पादन के हिसाब से देखे तो, और कि भागीदारी करने की लेकिन पूरी तैयारी है वहाँ पे। फिर ये भी था कि बच्चे के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी आ पाए, विचार रूप में सहमति जीने में भी ये सही लगता है, तो वो बात हुई। फिर निशा आंटी का जो था कि मैं दर्शन से अलाइंड हूँ, जब जीने की के धरातल पे आते हैं तो जिम्मेदारी नहीं ले पाते, पीछे हट जाते हैं, वो एक है। मेरा जो था कि दर्शन के साथ अलाइनमेंट है, जीने के स्वरूप में अभी काफ़ी फैलाव लग रहा है जिसको अभी मुझ में समेटना है, और उसके बाद ही ये अर्हता हो पाएगी। फिर सोनू भैया, उन्होंने कहा कि दर्शन के प्रति अभी क्लैरिटी बनानी अभी बाकी है, तो उसके बाद वो व्यवस्था में के बारे में सोच सकते हैं। रवि भैया का था कि भैया के प्रति के साथ निर्विरोध हो पाएँ, फिर पूरी तरह से जीने का मन पूरी तरह बन जाएगा। और प्रीति दीदी का था कि और अभ्यास और तीव्रता को लाने की आवश्यकता है, तो इन सब की इस सब का बात रहा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अभी मैंने आपके क्वेश्चन नोट नहीं किए, आप एक बार फिर से बोलते जाएगा, वन बाय वन हम लोग उसका आंसर करेंगे। हेलो, नमस्ते सभी को। चार नंबर गोष्ठी में आज हम पांच लोग थे, छठे डॉक्टर दीदी ने मतलब निर्देशन के तौर पे वो हमारे साथ रही थी, वो जो MBBS डॉक्टर है उनका नाम सपना दीदी, तो वो रहे थे। तो कंक्लूजन ये था कि कामना के रूप में तो सबका ऐसा ही है कि हाँ ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए और ज़रूरी है, और उसमें हम रहना चाहते हैं। हेमलाल भैया ने तो अपना नाम भी प्रस्तुत कर दिया कि हम तीन लोग हैं और आ रहे हैं, हमारा नाम लिख लीजिए, ऐसा ही था। बाकी एक आध तो ये था कि जिम्मेदारी, ईमानदारी, भागीदारी के तौर पर इन चीज़ों को जानना समझना ये ज़रूरी है। मुझे अपने अंदर लगा कि ऐसी कोई अभी योग्यता हमें दिखती नहीं अपने में मुझे कि हम व्यवस्था में जाके मिल ही जाएंगे, तो डॉक्टर दीदी से, सपना दीदी से जो बातचीत हुई उसके दौरान ऐसा कुछ प्रश्न बन गया है कि जी क्या संबंधों के साथ मतलब मानव का मानव के साथ जो निभने की बात है उसमें हम अपने आप को बहुत जगह कम पाते हैं, ऐसा ये क्लियर दिख रहा है। तो अभी उसका क्या करना है, पहले तो यही लग रहा है कि अभी पहले अध्ययन ही पूरा किया जाए, उसके बाद कुछ कुछ आगे बात बनती है तो वो अच्छी है। एक जो यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं उसमें अभी भी इतना नहीं लगता है कि जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी मानसिकता श्रम के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण है, या एक वो वाला दृष्टिकोण है जो जागृत मानव का या मानवीयता के तौर पर देखा जाए। हालांकि मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि कोई भी काम कृषि से लेकर और कंप्यूटर तक का कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, और उसमें मुझे कोई क्षुब्ध या क्षोभ अपने अंदर दिखता नहीं है, लेकिन मानव के साथ निभने वाली योग्यता मुझ में नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब में ही ऐसी कमी है, हालांकि दूसरों में ऐसी कम नजर आती है, लेकिन अपने अंदर की जो अमानवीयता है वो ज्यादा नजर आती है, उससे कैसे पार पाया जाए वो क्वेश्चन है। थैंक यू। बढ़िया, आप लोगों ने चर्चा की। तो पहले भैया आपका नाम क्या, पूरा स्लिप कर गया भैया? भगवत दयाल। तो भगवत भाई ने जो बात की उसको पहले रख लेते हैं, बाद में फिर दीदी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी भी बालक में अमानवीयता लेके पैदा होता है क्या? भगवत भैया बताइए, कोई बालक अमानवीयता के साथ पैदा होता है? ऐसा देखने में नहीं आता है। नहीं आता है। अच्छा, अमानवीयता आई कहां से? वातावरण से। वातावरण से। उसी को कह रहे हैं कि शिक्षा और व्यवस्था जो भी हमको मिला उसी में काम चलाने के लिए, फिट होने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा मिली, जिस प्रकार का डिजाइन मिला जीने का, उसमें अपने काम चलाते रहने के लिए ये आज की तारीख में हर मानव के ऊपर बाध्यता है कि वो ये सब अमानवीयता से संपन्न हो। ठीक, कोई कोई इसके खिलाफ जूझता रहता है ना, कोई कोई इसके साथ दोस्ती कर लेता है, कोई कोई इसके साथ जो है वो कभी जूझता है कभी दोस्ती करता है। तो ये दिखता है कि मानव का सहज गुण अमानवीयता नहीं है, मानवीयता ही है। अब जिस प्रकार का शिक्षा और वातावरण मिला उसमें जिस प्रकार से भी हम निष्कर्ष बना पाए, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, घूम फिर के अमूमन सभी एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, है ना। तो यदि शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बदलता नहीं है तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कोई रास्ता निकलता नहीं है। और यदि हम अभिभावक हैं और यदि हम टीचर हैं और गुरुजी हैं और जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वात्सल्य है, वात्सल्य का निर्वाह है, वो सब इसी बात पे जाता है कि हम अपने अगली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। तो लेने की जगह देने की जगह जो नियत वाली बात बनती है, तो एक समय तक लिया ही है, अब देने का समय है, तो देने के समय में हमारे पास क्या है, कितना हम दे पाते हैं समझ गए हैं, उसके आधार पर चलने की बात बनती है। अगर इन सभी कारणों के साथ ध्यान देते हैं, दूसरा कारण तो है ही कि धरती बर्बाद हो रही है और ये वो जो भी है, उससे ज़्यादा गहरे कारण संबंध के ही हैं कि आप परिवार में हो ही, आप एक मानव जाति के साथ संबंध है ही, और उस संबंध में हमारे पास देने को क्या है और क्या हमारा दायित्व बनता है, ये बात यदि हमारे को ध्यान में आती है तो फिर अब जो है हम हमारे जो भी पुरानी लर्निंग हुई है उसको साइड में रखकर सतर्कता विधि से हम जीने का अभ्यास पे आते हैं और एक व्यवस्था के सिद्धांचे को हम बनाते हैं। हम पूरे ही तैयार होके आएंगे, उसके बाद हम करेंगे, एक बात। दूसरा ये होगा कि तैयारी का प्रावधान भी इसी के साथ जोड़ लिया जाए। तो इस प्रकार से हमारी अपनी आवश्यकता बनती है, तो अमानवीयता से मानवीयता की ओर गति हम करते हैं। जादू तो है नहीं, एक ही दिन में कहीं से पूरा बदल जाएगा ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए कॉन्स्टेंट जो भी एक मोटिवेशन, मॉनिटरिंग, एक प्रकार का ध्यानाकर्षण, अध्ययन, ये सारी बातों को मिलकर ही होने वाली बात है। अच्छा, ये भी कहा है कि कुछ करने जाते हैं तो हम उसके लिए तैयार होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं है। जैसे कुछ करना ही नहीं है तो तैयार क्यों होंगे? जैसे आपको अध्ययन करना है तो आप एक महीने की छुट्टी लेके आए, एक महीने छुट्टी को लेके कहीं आता है ना? एक महीने छुट्टी कहीं मिलती थी आपको पहले? हमको तो छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिलेगी तो अध्ययन करेंगे। अब अगर अध्ययन कर रहा है ये निर्णय होता है तो छुट्टी अपने आप मिल जाती है। हाँ, जो भी है जुगाड़ी है। अभी तो देखो जिस प्रकार से अव्यवस्था में जी रहे हैं उसमें हर चीज में जुगाड़ी है। हम भी ये नहीं कह रहे कि हम लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में काम कर रहे हैं, जुगाड़ है, आधा आधा ठीक है, आधा जुगाड़ी है, आधा गलत, ऐसा नहीं कह रहे, जुगाड़ है। ताकि और हमारा परिवार का साइज बढ़े और हमारे में अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़े और हमारे लोगों में श्रम की स्वीकृति बने और अधिक से अधिक हम काम करेंगे, जुगाड़ को भी खत्म कर जाएंगे पीछे। इसी प्रकार से चलता है व्यवहारिक, ऐसे चलता है ना। अभी किसी ने 25 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, कोई काम ही नहीं किए, अभी उसके अंदर स्वीकृति आती है, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, अपने घर का बर्तन, अपनी प्लेट धोने बड़ी भारी पड़ती है शुरुआत में। तो आप बोल रहे श्रम की बात है ना, जिंदगी में कभी झूठी प्लेट का हाथ लगाई नहीं खुद की, और झूठी प्लेट में हाथ लगाने से उल्टी आती कई लोगों को। मतलब हम ही छोटे थे तो हमको ध्यान है कि कॉलेज तक हमारे को अगर कोई प्लेट, यार बाप रे इतनी गंदी प्लेट कैसे हाथ लगाएंगे, खुद की खाई हुई। हाँ, तो अब उस प्रकार की मानसिकता शुरू करता है आदमी, धीरे धीरे धीरे बदलता है। हमारा सबका सोचने की गति अधिक है बदलने की गति से। कन्फ्यूजन में रहता है कि हम सोच लिए बराबर, मान लिए कि बदल गए, सोच लिए बराबर बदल गए, ये कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा। बदलने का मतलब जीने के स्वरूप में है, सोचने का मतलब कल्पनाशीलता के स्वरूप में है। आप यहाँ बैठकर पूरी दुनिया के बारे में, अनुभव, प्रमाण, परंपरा, सबके बारे में अभी सोच कर बैठ सकते हो। अब उसके स्वरूप में जीना, ठीक, तो ये एक मोटे मुद्दे की बात बनती है। अगर इस प्रकार से मानव का अध्ययन होता है तो उसमें अपना भी अध्ययन होता है और आगे बढ़ने का स्वरूप निकल आता है। एक तो ये बात बनी। दूसरी बात बनती है कि ये सब में हमारा तरीका क्या होगा जीने का, क्या सीधा हमको अनुभव हो जाएगा अध्ययन और सीधा अनुभव, ऐसा है नहीं। इसके बीच में अभ्यास की घड़ी है। अभ्यास के समय क्या करोगे भाई, तो यहाँ सबसे कठिन काम शुरू होता है कि हम कैसे अभ्यास करेंगे। तो विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास की जो बात की गई, कर्माभ्यास तो आपको जल्दी समझ में आता है कि आप फटाक से करने लगते हो कुछ कुछ काम, वो मैकेनिकल ज़्यादा यांत्रिक ज़्यादा है वो कार्यक्रम। तो विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास, ठीक, एक जागृति का प्रस्ताव हमारे पास पहुंच गया, वो है 100%। ऐसे 100% प्रस्ताव के साथ अब हमको चलना है भैया, तो पहला मुद्दा ये बना कि उसका अनुकरण करना है। तब तक हमारे दूसरे साथियों के साथ क्या करेंगे हम, तो हम सो के देखेंगे तो एक दूसरे को सबको रिजेक्ट कर देंगे। इस प्रकार सबको रिजेक्ट करके हम अपना अहमदा बढ़ा के बैठ जाएंगे, हम भी सो नहीं रहेंगे और दूसरों को किसी को सो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो सो हैं भी नहीं। ऐसा करके अब सबको रिजेक्शन के मोड में आ गया अपन। तो श्रेष्ठता की पहचान हो जाने से रिजेक्शन आ गया, इसका मतलब गड़बड़ हो गया कुछ। तब मॉडल निकल के आया अनुकरण मॉडल। अनुकरण मॉडल में क्या निकल के आया कि श्रेष्ठता समझ में आने के बाद अब हमारे अंदर ये योग्यता आ गई कि हम हर मानव में जो भी अच्छापन है ना जीने के रूप में, उसको हम पहचान पाते हैं, ये हमारी योग्यता बनती है। तो अपने से अधिक श्रेष्ठ को पहचान पाना, अगर हम 50 हैं तो भैया 55 वाले को पहचान पाना, अगर 100 समझ में आता है तो 50 होकर हम 55 को भी पहचान पाते हैं, 100 समझ में आया तभी 50 समझ में आया, और 50 समझ में आया तो 55 समझ में आगे आएगा, हमसे कौन आगे है उसको हम पहचान पाएंगे, है ना। तो गलती निकालने की जगह आप हम अपने से आगे वाले आदमी को ढूंढ रहे कि मेरे से आगे कौन है यार, कौन एक कदम आगे बढ़ा हुआ है। अब ये प्रवृत्ति आ गई, अब ये प्रवृत्ति अगर आ गई तो आप व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं। सिर्फ कामना के आधार पर होने जाते हैं वो पूरा पड़ता नहीं है, है ना। तो अध्ययन उसके साथ जुड़ने पड़ता है। अध्ययन में यही हुआ कि 100 का अध्ययन हो गया, अपने अपनी पहचान हो गई 50, 55 जो भी मान लो, अब 55 से अधिक किसी को ढूंढो भैया, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं अपन। 100 की बात करते रहने से सीधा 50 से 100 तक की यात्रा नहीं है। जीने का स्वरूप इस प्रकार से है। अब जीने का स्वरूप तो बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। समझने का स्वरूप ऐसा है कि अध्ययन अभ्यास है ना, और या तो है या नहीं है, या तो पूरा है या नहीं है, ये समझने का स्वरूप है। समीक्षा का स्वरूप भी देखेंगे तो जीव चेतना में, दोबारा कह रहे हैं अभी भी कि जीव चेतना में रहते हुए भी मानव में बहुत सारा अच्छा है, चाहत के रूप में, करने के रूप में सब गलत सलत है, और होने के रूप में प्राकृतिक विधि से कुछ कुछ है, जैसे हम लोगों को दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण के यंत्र प्राप्त हो गए, कोई एक आदमी को गाना गाना आता है, कोई एक आदमी को कपड़ा सिलना आता है, कोई एक आदमी को कुछ आता है, ये सब आकर वो आदमी सुखी नहीं था, ये सब आकर भी वो आदमी सुखी नहीं था, इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें श्रेष्ठता नहीं थी, लेकिन योग संयोग से और प्रकृति में काम कर करके, वास्तविकता में काम कर करके, मन में कुछ और बैठा रहता था, करते कुछ और है, होने के स्वरूप में अब हम बहुत सारी अच्छाइयों को देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं अच्छाइयों को, कि एक वाकई जो अच्छाई क्या होती है 100%, उसमें मानवीय, एक मानव क्या होता है, मानवीय तपन आचरण क्या होता है, मानवीय व्यवस्था क्या होती है, उसमें जुड़ने वाले जितने भी तार हैं वो सबको अब हम पहचान जाते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है भाई, और उनको जोड़कर है ना अब हम आगे बढ़ने के स्वरूप में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जोड़ तोड़ बिठाया, समझा तो पूरे के साथ ही है, जीने के क्रम में रास्ता वहां से निकलने की बात बनती है। जैसे अपने को ये समझ में आ गया, इसके पहले तो कभी भी समझ में नहीं आया, हमको तो नहीं आया था कि मानव में समृद्धि जो है वो श्रम पूर्वक है, हमें कभी समझ में नहीं आया था, हम तो ये समझे थे कि ज़्यादा बड़ा काम करेंगे, ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, वो सब काम करेंगे, उस तभी तो हम अमीर बनेंगे, मैं अपना काम करूंगा तो कैसे अमीर बनूंगा, एक आदमी कितना काम कर सकता है, तो मेरे पास 100-200 आदमी काम करेंगे तो उनका एक एक, एक रुपये बचेगा तो हमारा 200 रुपये जाएंगे, ये सिंपल गणित हमको समझ में आता, किसी को और कुछ आया हमको पता नहीं, ठीक। लेकिन अब उसका मॉडल ही बदल गया, तो कैसे अब इसको मैं हम क्या अच्छा मान लें कि हमारे अंदर ये अच्छा था, है ना, अब समृद्धि का मॉडल अलग निकल के आ गया। अब ये जो अनुभव मूलक विचार के अध्ययन से अपने को समझ में आया कि समृद्धि का मॉडल क्या हो सकता है, उसमें अब समृद्ध होने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मानव परंपरा में है ही पहले से, उसको हम कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं भाई, क्या है कि खेती करना हम सीख गए, कपड़ा बनाना हम सीख गए, गाय पालना हम सीखे हुए हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है अभी अपने को, तो प्रकृति पे श्रम करना है, इसके कोई ना कोई भाग में तो काम हो रखा है ना, बातचीत दूसरे मानव से करना है, इसमें कोई ना कोई अर्थ में तो बात बात होकर रखा ही हुआ है, किसी प्रकार के प्रेजेंटेशन है, कुछ है, शिक्षा है, वो सबका कुछ कुछ काम हो रखा है, उनमें से जो बेहतरीन टूल है वो सब अपने पिताजी के, अब हम उसको बिल्कुल पर्याप्त अच्छे तरीके से पिक कर रहे हैं, ये नहीं कि हम असेंबल बना रहे हैं, असेंबलिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे को पूरा समझ में आ रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं उसको हम जोड़ पा रहे हैं, उसके पहले वो सब बिखरी हुई थी, जिनके हाथ में भी थी उससे वो सुखी नहीं थे, सुखी नहीं थे, इसका मतलब वो बात अपने आप में पूरी नहीं थी, ये भी हमको समझ में आया, बात अपने आप में पूरी होना समाधान के साथ है, और उसमें हर टुकड़ा उसमें कैसे जुड़ जाता है इसको भी देखने की ताकत हमारे में आ गया, तो अनुकरण की प्रवृत्ति आना है ना, अब अनुकरण तो हमने अपने पिताजी का भी नहीं किया तो हम यहाँ कैसे कर लेंगे किसी का, अब यही सबसे बड़ा संकट है। अगर अगर आपके बात में भगवत भैया की बात में जोड़ेंगे तो क्या कठिनाई है, क्योंकि अब जीने के स्वरूप में अनुकरण की बात बनती है कि हमारे में से अब 20 ही लोग हैं, हम लोग मान लो जितने भी लोग हैं, अब 20 लोगों में से अगर अभी खेती की बात आ रही है तो भाई हमारे में से कौन आदमी हमसे अधिक खेती को जानता है, इसको पहचानना पड़ेगा आपको, है ना, नहीं तो हम रिजेक्शन मोड में हैं, इसने तो ये बोल दिया इसलिए इसको रिजेक्ट करो, इसने ये किया इसको रिजेक्ट करो, सबको रिजेक्ट कर दिया, हम ही तो रम बैठे हैं, अब कर लो खेती, तो खुद को तो आती नहीं है, ये तो स्किल वाली भाग हुई। इसी प्रकार से इस पूरे श्रेष्ठताओं के अर्थ में भी देखेंगे, उनमें भी अध्ययन पूर्वक अभी बहुत सारे लोग हमारे से आगे हैं, मिल जाएंगे आपको, जैसे स्वयं में विश्वास ही एक मुद्दा है, तो स्वयं में विश्वास मुद्दे का 100% नंबर क्या है, अनुभव, प्रमाण, विश्वास, ऐसा कहा गया, तब तक हमारे में क्या है भाई, अब उसको जागृति क्रम में रहते हुए या अध्ययन काल में किस प्रकार देखा जाता है उसको भी हमको समझना ही पड़ता है, कि कौन आदमी प्रयोग धर्मी है, कौन आदमी में कोई भी इनिशिएटिव लेने का साहस है, कौन सा आदमी ऐसा है जो कुछ नया करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, नई चीज़ों को सोचने के लिए, इसको भी आप किसी प्रकार से देखोगे तो आप विश्वास के कंपोनेंट में आप पहचान पाओगे। श्रेष्ठता का सम्मान, कौन आदमी जो है वो जीव चेतना में जीता है या मानव चेतना में जीता है ना, मानव चेतना में जीता है एक तो ये 100% हो गया, मानव चेतना को कितना कमिटेड है ये उसके आधार पर बात होती है, कि उसके सारे कार्यक्रम, सारी योजना, सारे सारे जो भी कार्यक्रम है वो चेतना के कौन से स्तर पर ऑपरेट हो रहा है, इसको भी हम लोग आपस में देख ही पाएंगे, ठीक है कि नहीं बात। और बड़े मजे की बात है कि ये सब आपको पहले से भी आता ही था। आप अभी भी अपने घर में जीते हो तो कोई कोई मुद्दे पर आपको पता है कि अपनी पत्नी जो है या पति जो है या बिटिया है या जो भाई है ये इस मामले में परफेक्ट है भाई, तो आप उसमें टांग नहीं मारते हो, ठीक है ना। बाकी मामले में आप रिजेक्ट करते रहते हो इसलिए लड़ाई होती रहती है, ठीक। तो आप उसी मोड में जीते ही हो। अभी जागृति पूर्वक सतर्कता पूर्वक वापस अनुकरण पूर्वक उस किसी लक्ष्य के अर्थ में अब अपना ये फार्मूला वापस काम आता है। तो ये काम में कौन अच्छा भी है, हमसे बेहतर कौन है, उसको हम पहचान पाते हैं, ये अनुकरण की बात है। दूसरी बात आ गई कि उसमें सहयोग करना, यदि वो वाकई में बेहतर हैं तो हमको भी बेहतर होना है, थोड़ी नहीं कि उसको यूज़ करना है हमको, तो हमको भी वो सीखना है, हम अपने को सहयोग पूर्वक प्रस्तुत होंगे। अगर इस प्रकार की बात बनती है तो सहयोगी सहकारी और सहभागी होकर हम सभी व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं। और अध्ययन काल में भी जब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं होता है तब तक भी हम व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं अनुकरण पूर्वक। जैसे कल ही मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ चीजें हमको हाथ लग गई। क्या हाथ लग गई? एक बड़ा चैलेंज था, क्या अध्ययन अभ्यास के दौरान आदमी लड़ाई करेगा, सिरकुटी करेगा या सामाजिकता का निर्वाह कर सकता है या नहीं, ये एक प्रश्न था। इस प्रश्न का अपन उत्तर पा गए कि भाई अध्ययन और अभ्यास के काल में भी यदि अनुकरण मॉडल में हम आते हैं, यदि हम शिष्टतापूर्वक जीने की जगह में आते हैं तो हम सभी सामाजिकता का एक मिनिमम निर्वाह कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम है, हर जगह मिनिमम निर्वाह की बात है, आगे आगे उसको बढ़ाने की बात है। तो ये मिनिमम निर्वाह हो सकता है तो हमारे लिए भी अनुकूलता बनी रहती है और दूसरे के लिए भी अनुकूलता बनने में अपना तरफ से होने वाला सहयोग बन जाता है। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो शिष्टतापूर्वक, शिष्टता का क्या मतलब हुआ? सहकारी, सहयोगी और सहभागी। शिष्टता का मतलब खाली दिखने के लिए ऐसा करके नहीं, जी भैया ऐसा नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जो भाषा में बड़ी शिष्टता प्रकट करते हैं, जीने में नहीं बनता है, अपनी टांग हमेशा ऊंची रहती है उनकी, ठीक। अनुकरण की प्रवृत्ति, शिष्टता का निर्वाह, अध्ययन पूर्वक जीना और व्यवस्था में भागीदारी की कामना, ये अपेक्षा ही है। ये भी नहीं कि हम व्यवस्था भागीदार हो गए, अभी व्यवस्था में भागीदारी की अपेक्षा, न्याय हो जाए इसकी अपेक्षा, एक आचरण को हम प्रस्तुत कर पाए इसकी अपेक्षा है। तो मानवतापूर्ण आचरण अभी नहीं हुआ है, जब तक व्यवस्था मिनिमम M1 तक हम पहुंचते नहीं तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि एक आचरण बना है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो चाहे किसी का हो, है ना। तो ये कामना है हमारे अंदर कि आचरण घटित हो, ये कामना है कि न्याय हो, ये कामना है कि हम व्यवस्था में भागीदार हों। ऐसी कामनाओं के साथ अध्ययन और अभ्यास करते हुए शिष्टतापूर्वक, अनुकरण पूर्वक, है ना, ऐसे जीने के स्वरूप में हम तैयार हो सकते हैं। ये हमने भली भांति इसको पहचान लिया है, इसको कई लोगों के साथ परीक्षण कर लिया है, इसमें हमको कोई शंका वंका बची नहीं है। जो कुछ भी दिक्कतें इसमें आती वो क्या है? अहंकार, विशेष बनना, यही दिक्कत है इसमें। विशेष बनने के कई तरीके हैं, एक आदमी बहुत मेकअप करके विशेष बनता है, एक आदमी सिंपल रह के भी विशेष बनता है। अब ये बड़ा खतरनाक मामला है जी, मेकअप वाला तो सरेआम दिखता है, जो जो जो सिंपल बनने का जो दिखावा करता है वो भी अहंकारी है, जो ज्ञानी बनने का दिखावा करता है वो भी अहंकारी है, है ना। जो हर चीज को बोलता है तो क्यों बोल रहा है, अब ये सोचने की बात बनेगी। मैं कोई भी चीज बोलता हूँ, कोई भी चीज करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ या मैं वाकई में इसको चाहता हूँ, है ना। जैसे आप कुछ बोलते हो, अब बोलने के दो आशय होते हैं, या तो आप समझने के लिए बोलोगे या समझाने के लिए बोलोगे, तीसरा तो कोई आशय बनता नहीं है। तीसरा आशय बनेगा तो दिखाने के लिए बोलोगे, है ना। चौथा आशय निकालोगे तो किसी को नीचे दिखाने के लिए बोलोगे, यही बनेगा ना। अब ये तो उसी को पता रहता है कि जो अहंकार पूर्वक जी रहा है उसी को पता है कि वो क्यों बोला, वो बोलने को मना ही नहीं है, लेकिन बोलने की ये तो बात बनती है, ठीक। इसी प्रकार से यदि अनुकरण नहीं है तो ये सब अहंकार में अहंकार है तो अनुकरण होता नहीं है। तो अब अहंकार ही तो कुल मिला के मुद्दा है जिसको कि शमन करने की जरूरत है। अब अगर चौथी बात ये बनती है कि मेरे को पता लग जाए कि मेरे में अहंकार है तो अब बात और आसान हो सकती है। मेरे को बुखार है पता तो चले, अगर मुझे पता लगे बुखार है तब तो फिर उसका प्रिकॉशन लिया जाता है। मुझे पता ही नहीं कि मुझे बुखार है, तो अहंकार क्या चीज है उसको अभी हम लोग समझ लेते हैं, तो आगे बात समझ में आ जाएगी। एक लाइन लिख देता हूं, उससे पता चलेगा आप लोग अपने पहचान कर लोगे है कि नहीं है। गया एक दिन बाहर छोटा तो गया, मैं ले लूंगा कोई बात। देखो अहंकार का मत, अहंकार मुक्ति क्या चीज होती है? यदि मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और मैं सहअस्तित्व में हूं, इसको कहा गया अनुभव। मैं स्वयं आत्मा होते हुए एक सहअस्तित्व में हूं, मेरा बुद्धि है, मेरा चित्त है, मेरा प्रति है, मेरा मन है, मैं ये नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं जब भ्रमित रहता हूं तो मैं शरीर हूं। मैं देखो मैं का कितना चक्कर है, मैं का कहानी देखिए, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। मैं जब भ्रमित हूं तो मैं बराबर शरीर, मैं बराबर मन, मैं भ्रमित होते हुए मन या शरीर हूं, ठीक। मैं जब विश्लेषण करता हूं तो मैं वृत्ति हूं। मैं भ्रमित रहते हुए शरीर अथवा मन हूं। अपने को पहचानेंगे कैसे? ठीक है ना, तो मैं भ्रमित हूं तो मैं शरीर हूं, मेरा मन, मेरे मन में आगे वो काम करूंगा, मेरे मन में नहीं आगे नहीं करूंगा, तो मैं मन से चलता हूं। इसी का मतलब है मैं भ्रमित हूं। मैं है ना विश्लेषण को सब कुछ मानता हूं, एनालिसिस तर्क को यदि सब कुछ मानता हूं तो मैं वृत्ति हूं, ठीक है ना। मैं प्लानिंग को है ना अपने चित्रण को विजन मानता हूं, मैं चित्रण को प्लानिंग को अपना विजन, विजन मतलब ज्ञान का, ज्ञान का जो फलन है ना उसी को मैं जब ज्ञान मान लेता हूं चित्रण को ही, तो मैं चित्त हूं, ठीक। और यदि मैं अपने को आत्मा पहचान पाता हूं और मैं सहअस्तित्व में हूं और मेरा वृत्ति है, मेरा मन है, मेरा चित्त है, ये मेरे साधन है, अब यदि यहां तक हम पहुंच जाते हैं तब मैं अहंकार नहीं हूं, मैं फिर आत्मा हूं, ठीक। अब बुद्धि क्या हूं मैं? अब बुद्धि का पता नहीं चल रहा कि क्या हूं मैं, तो भ्रमित स्थिति में हमको पता नहीं चल रहा बुद्धि क्या चीज है, ठीक है ना। तो अब अहंकार क्या चीज है इसको वो ठीक से समझ लीजिए। अहंकार का मतलब ही हुआ आत्मबोध रहित, मतलब आत्मा का बोध नहीं हुआ है, मैं अस्तित्व में आत्मा हूं। जब तक मुझे ये बात स्पष्ट नहीं हुई है, सुनने में तो आई है लेकिन पहचानने में नहीं आई है, तो आत्मबोध रहित बुद्धि, आत्मबोध रहित बुद्धि ही अहंकार है। तो मैं सबको बहुत नमस्ते करता हूं, मैं नहीं करता हूं उससे अहंकार का पता नहीं चलता है ना। नहीं तो फिर मैं खादी कपड़ा पहनकर और सिंपल दिखता हूं, उससे और बड़ा अहंकार अपने अहंकार का पोषण करता रहता हूं। मैं बहुत अच्छी 5 स्टार जगह में कुर्ता पजामा पहन के चले जाता हूं और हो सकता है कि मैं अपने अहंकार को वहां दिखा रहा हो सकता हूं, मैं अपने को दिखा रहा हो सकता हूं। मैं है ना जहां सब लोग BMW में आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, मैं वहां बस में जाकर भी वो हीरो बन सकता हूं। ये तो हीरो बनने की बात हुई ना, विशेष बनने की बात हुई। तो अहंकार पूर्वक हम विशेष बनते हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं जिसको करके आप अहंकार की पूर्ति नहीं कर सको। जैसे मैंने पहली बार शिविर लिया तो मुझे बाद में समझ में आया मैंने शिविर क्यों लिया, बहुत साल बाद। पहली बार ये इसलिए था मेरे को अहंकार था कि यार क्या है यार, हम भी देखो कितना ज्ञानी हो गए, देखो हमको आता है सब बात। और जिसका हमने पहली बार शुरू शिविर सुना था, हमने कहा ये भी कोई शिविर लेता है यार, इससे अच्छा शिविर तो हम ले सकते हैं, है ना। अभी 2013 में कभी मैं वहाँ गया होगा, 13-14 में कब गया पता नहीं, आज छोटी में, तो वहाँ एक अध्ययन सत्र चल रहा था, तो लोगों ने पूछा कि आप अपने पहले परिचय दे दो। मैंने कहा देखो मैं तो ईमानदारी दूंगा, तुम लोग ठीक से सुनना। और तुमको भी फिर ईमानदारी देना पड़ेगा। तो हम बताएं पूरी कहानी, किस प्रकार से हमने शिविर लिया, किस प्रकार से हमने सेंटर खर्च चालू किया। हमने बताया ये सब हमने अहंकार पूर्वक शुरू किया। हमारे को लगता ही नहीं था कि हम किसी और के साथ काम भी कर सकते हैं, है ना। हमको कोई हिला नहीं सकता, टस से मस नहीं कर सकता, ये सब अहंकार की भाषा है। ठीक, हमारे किसी से पटेगा ही नहीं। अरे वो क्या होते हैं, उससे ज्यादा ज्ञानी हम हैं। तो हमने कहा, हमने तो पूरा ये जो अभी तक जो भी यात्रा हमारी रही वो सब अहंकार पूर्वक रही। हमारे को ये समझ में आया, अपने अहंकार को विलय करने के काम कर रहे हैं। उसका तात्विक परिभाषा देखेंगे तो इतना ही है कि आत्मबोध रही। जब तक आत्मबोध नहीं हो गया, आत्मबोध का मतलब क्या हो गया, अनुभव, अनुभव का प्रमाण और प्रमाण का पुनः बोध हुआ बुद्धि में, उसको बोलते हैं आत्मा का पता चल गया और फिर से बुद्धि को वो उसका आत्मा का प्रभाव पहुंचा प्रमाण के रूप में, तब जाकर अहंकार का विलय हुआ। तब तक तो अहंकार ही। अच्छा, हम सब मानते हैं कि हमको तो नहीं है, दूसरे को है। अब यही सबसे बड़ा रोड़ा है इसमें। तो यदि मुझे पता चल जाए कि मेरे को बुखार है, अब केयर लेने की बात होती है। अपने अहंकार को कैसे हम, अब नाक निकले मैं बोलता हूँ, नाक बार बार निकल आती है, उसको घिसना पड़ती है। तो ये सब जो अध्ययन अभ्यास है उसमें ये अहंकार को किस प्रकार से हम पहचानने का प्रयास करते हैं, बना के रखते हैं, उसको मिनिमम करके रखते हैं, शिष्टता को बढ़ा के रखते हैं और एक आचरण के एक एक समग्र रूप में एक पहचान करके उसके साथ अपने को भागीदार करना कि एक मानव ने जीना कैसे चाहिए, उस स्वरूप में अपने को बना के रखना, ये सब मूल अपना अभ्यास का कार्यक्रम है। अगर इस अभ्यास के कार्यक्रम को हम बना के रखते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। या ज्यादातर लोग उसको रखते हैं तब भी काम चलता ही है, बना के रख लेते हैं, नियंत्रित रखते हैं। अहंकार को एक प्रकार से जुगाड़ बिठा के नियंत्रित करके रखते हैं, अभ्यास उसकी विधि है। इस प्रकार चलते हैं तब तो बात बन जाती है, तब तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है, नहीं तो चलेगा ही नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा, है ना। फिर कोई कोई दिन किसी को अहंकार आता ही है, तब बाकी लोग उसको पहचान पाते हैं तो थोड़ा उसको मदद करते हैं कि चलो आगे गलती से कोई बात नहीं जी, वापस ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये जो मुद्दे हैं, जैसे मैं देखा कि कल ही कहा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें सफल हो गई। अब यहाँ पर जब भी कोई आदमी दुखी होता है, ये नहीं कि यहाँ दुखी नहीं होता है, तो मैं इसको सरेआम ही कहता हूँ, जब भी यहाँ कोई दुखी होता है तो अब उसका ध्यान ही रहता है कि कहीं ना कहीं उससे कोई गलती हो रही है। ये हमारी बड़ी सफलता है भाई, ये बहुत बड़ी सफलता है। ये नहीं है कि उसके पहले हम ही सब लोग अपने दुख का कारण दूसरी जगह देखते थे, अब इतना चेंज आ गया कि अपने दुख का कारण हमको अपने में दिखने लगा। जीते जी सुनकर बोलकर तो पहले भी ऐसे लगा था पहले दिन भी, हाँ ऐसे ही है, कि जिस तरीके से बात होती है यहाँ पर उसमें तो लग ही जाता है कि ऐसे ही है, लेकिन जीते समय ऐसा नहीं लगता। अरे क्या, देखो सर वो गलती हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब ये बात बनी कि भाई ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ पर हम पहुंच गए कि जब भी कोई दुख होने की बात होती है हम सब ये पहचान पाते हैं कि हमारे से कोई गलती हो रही है, और इसका हल ये है कि हमको और अध्ययन करना है और अभ्यास करना है। ज्यादातर पुराने परिवारों की आवाज मेरे को ऐसी सुनाई देती है, आप लोग इससे कोई भिन्न सुनाई देती हो तो बताइएगा, है ना। ये नहीं कि उनको सिखा दे तो मैं ऐसे ही बोलना, है ना, लेकिन ये तो समझाएं कि कुल मिला के चीज इतनी है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पुराने परिवार सभी समृद्धि ऐसे ही है या नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है, ऐसे भिन्न है कोई, ऐसे ही है। तो इस प्रकार की स्थिति बनी, हम इसको सफलता मानते हैं कि अब ये काम चलता रहेगा। कितना काम चलेगा, ये एक पीढ़ी एक लेवल तक ही मैनेज कर पाएगी इसको, ये मैनेजमेंट ही जुगाड़ ही है। अगली पीढ़ी में ये पहले से ही कम रहेगा, उसकी अगली पीढ़ी में ये और ही न्यूनतम पाया जाएगा, और उसकी तीसरी पीढ़ी में जाकर ये रहेगा ही नहीं। तो ये 3 जनरेशन का कार्यक्रम है, समझ गए महाराज भगत जी। भैया सर लंबा प्रोग्राम है जी, अब चूंकि जीवन निरंतर है तीसरी पीढ़ी में क्या पता आप ही टपक लो, तो टपकना ही है, और है ना। तो आपके लिए बना रहे हो आप अपने लिए कार्यक्रम, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, कौन सा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एश्योर्ड, है ना, 100% एश्योर्ड इन्वेस्टमेंट। अगर ये बात हमको दिखती होगी तो करेंगे, नहीं तो कौन करेगा। नहीं तो अपन अपने अपने अपन घर भले और अपने घर भला, है ना, अपनी बीवी भले, अपने बच्चे भले, अपना खाओ पराठा और रहो मगन, कोई और कर लेगा, और हम क्यों करेंगे, कोई और करेगा। तो ये बात बनती है, जब तक यहाँ तक दिखता नहीं कहेंगे आदमी अपना, है ना, पराठा परिवार छोड़ेगा? छोड़ना मतलब अपग्रेड करेगा। क्यों करेगा अपग्रेड? हो उसको कोई कारण ही नहीं बनता है। तो अध्ययन पूर्वक ये अगर दिख जाता है कि हम हमारे लिए इन्वेस्टमेंट में है तो काम करेंगे भैया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार का अहंकार के तरीके से हम जिए हैं, है ना, जो अभ्यास हमारे रहे हैं उससे अभी बेहतर अभ्यास हमारे बच्चों के हैं। खासकर मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो ऐसे ही है। दूसरा, मैं सबके परिवार में देखता हूँ तो एक आध दो परिवार के बच्चों को छोड़ दो तो जनरल उनके सबके बच्चों में भी अभी उनके माता पिता से अधिक सरलता उनके बच्चों में देखी जा रही है, या उसके लिए वो जूझ रहे हैं ज़्यादा। बच्चे ज़्यादा जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं माता पिता के, जबकि माता पिता खूब जूझ के आए हैं, उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ बच्चों की गति ज़्यादा है। यही खुशहाली है, यही सफलता है। ठीक, बच्चों में अब ज़्यादा ज़्यादा अच्छे तक और दूर तक जाने की इच्छा जग रही है। जितनी इच्छा हम लोग डरते डरते करते थे कि इतना तक हो जाए वो हो जाए, जैसे मैंने कल बताया कि या तो ऐसा या तो ऐसा, या तो बुढ़ापे घट ले, है ना, उतना दूर तक बच्चे जाना नहीं चाहते, बच्चे उससे अधिक दूर तक जाना चाहते हैं। तो हमको लगा ये भी एक सफलता होगी, क्योंकि अगली पीढ़ी अगली आगे होना है तो आगे की पीढ़ी आगे का क्रम सोच रही है। और इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काफ़ी प्योरिटी से बच्चे आगे जाना चाहते हैं। तीसरा, कोई जुगाड़ हम बनाते हैं अव्यवस्था में जीने का जीते समय, या कुछ कुछ जुगाड़ हम बना के रखे रहते हैं। हम लोग पिछली पीढ़ी के लोग कुछ बनाते हैं या कुछ कुछ अच्छा पकड़ते हैं, कुछ जुगाड़ बना के रखते हैं। अगली पीढ़ी के बच्चे मैंने देखा कि उनको जुगाड़ स्वीकार नहीं होता है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, मामा जी, चाचा जी, मौसा जी, पापा, ये तो ठीक नहीं है। बोलते बिल्कुल ठीक बात है, करो भाई ठीक उसको। और वहां पर हमको फिर खुले मन से रहना पड़ता है कि बिल्कुल ठीक बात है, इसको और ठीक करेंगे भाई, है ना। जैसे आप भी लोगों ने देखा है वो यही बच्चे इसको करना नहीं चाहते थे, हम क्यों बाजार में जाएंगे साबुन बेचने के लिए, हम हमारे लिए बनाएंगे यही नहा धो लेंगे। ठीक, तो उनको पूरा बताना पड़ा विस्तार से कि क्या जरूरत है आज की तारीख में। ठीक, एक प्रकार देखेंगे तो जुगाड़ ही बताना पड़ा और कुछ नहीं है, एक प्रकार का जुगाड़ ही है, क्योंकि हमको दिखता है कि अगले 10-20 साल में जुगाड़ तो रखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो वैल्यू एडिशन के साथ जुगाड़ भी चल रहा है। हम ये मानेंगे जुगाड़ नहीं चलेगा तो आप पूर्ण रूप से जब तक आप व्यवस्था से मुक्त नहीं होते हैं तब तक जुगाड़ बनाने ही पड़ेंगे, आपको बनाना पड़ेंगे। गर्मी ठंड के मौसम में गर्मी पड़ रही है ना, अब क्या करोगे आप, जुगाड़ बिठाना पड़ेंगे आपको। आगे चल के बारिश नहीं होने वाली है या नहीं हो रही है, अभी हो ही नहीं रही ठीक से, उटपटांग हो रही, तो क्या करोगे, फर्दर जुगाड़ हमको बिठाना पड़ेंगे। अब हमको पता लगा ग्रीन हाउस लगाना पड़े या पोली हाउस लगाना पड़े ताकि सब्जी उगा पाए, जहरीली सब्जी खाओ नहीं तो आपको ये सामयिक परिस्थितियों के तहत जुगाड़ भी बिठाना पड़ता है, इसको हम जुगाड़ कहते हैं, सामयिक जो भी परिस्थिति है। अब पोली हाउस में, अब पोली हाउस में सब्जी उगाएंगे हम, अब बोले सर ये तो कोई बात ही नहीं होती, सिद्धांत तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बस आसमान के नीचे ये वो। अरे भाई, आज की परिस्थिति में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ तो ये तो दो स्थिति है, या तो आप जहरीली सब्जी खाओगे तो कोई बीमारी लपक लेगी, और नहीं तो आप आपको उसके अनुसार भी जुगाड़ बिठाना पड़ेगी, अपने एजेंडे में नहीं होते हुए भी वो करना पड़ेगा आपको। हमारे एजेंडे में नहीं था कि शिविर हॉल के अंदर एयर कूलर लगाया जाए, लेकिन जिस प्रकार की गर्मी बढ़ रही हैं, जिस प्रकार के लोगों की गर्मी सहन करने की ताकत घटती जा रही है, दोनों ही है, एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, लोगों में गर्मी सहन करने की ताकत घट रही है। अब अगर लोगों से बात करनी है, उनके साथ अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, उनको बिठाना है, तो ठंडी हवा चाहिए उनको, तो आपको उसके लिए जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। आदर्शवादी विधि से क्या करना, पेड़ के नीचे बैठ के हम बात कर लेंगे, कर सकते हैं, है ना। वो एक आदमी के लिए कोई उसका मुद्दा नहीं है, लेकिन यदि हम परंपरा के लिए बात करेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में से निकल कर एक अग्रिम बेहतर परिस्थिति में जाने की बात है, और उसमें हर समय एक वैल्यू एडिशन को पकड़ते जाने की बात है। हर दिन हर दिन हर दिन बेहतर बेहतर होते हुए जो कचरा है वो उसको धीरे धीरे विलय करने की बात है। इस प्रकार से यदि हम चलेंगे तब तो हम चल पाएंगे, नहीं तो टूट के बैठ जाएंगे, कहीं चलेंगे नहीं, अव्यवहारिक हो जाएंगे। हमको दिखना चाहिए हम जाना कहाँ चाहते हैं, वो हम का मतलब सभी हैं हम, मानव जाति है। हम यहाँ हैं ये भी दिखना जरूरी है, मेरे में अहंकार है या नहीं ये दिखना जरूरी है। ठीक, और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये मानव के रूप में भी है, मानव जाति के रूप में भी, दोनों ही बातें। ये दोनों बिंदु दिखने से दिशा बनता ही है। ये दिशा में अपने को हर दिन आगे, पहले दिन यहीं रहेंगे ना, वहां थोड़ी पहुंच जाएंगे, तो अब हर दिन आगे बढ़ने का स्वरूप भी बनने की बात है। तो जब तक ये पीछे का कुछ भाग बना ही रहता है तब तक ये पूरा नहीं रहता है, लेकिन पूरे के लिए हम काम करते रहते हैं। ये जीने का स्वरूप समझने आते हैं तो पूरा, यहाँ को भी पूरा समझना, वहां को पूरा समझना, कोई घालमेल नहीं है। ये यहाँ है मतलब ये कोऑर्डिनेट ये है और यहाँ का कोऑर्डिनेट ये है, समझना एकदम स्पष्टता के साथ। जीना जो है वो है ना, वो स्पष्टता को लेकर आगे बढ़ते हुए जीना। इसी को हम लोग एक दिन बात हल्की सी किए थे कि इस प्रकार का सैद्धांतिक और व्यावहारिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक जो जो संतुलन है ना, उसको बना के रखने की बात है। तो इस प्रकार से यदि हम चलते हैं तो हमको ये समझ में आया कि इसमें सबसे बड़ा झंझट है अहंकार। वो भी किनका? वो भी जो भी 18 साल से ऊपर हो गए वो सब में अहंकार का मात्रा बढ़ा हुआ है। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ 10 साल 12 साल में भी वो हम पूरा कर चुके हैं, क्योंकि परंपरा में स्वतंत्रता का मतलब अहंकार, स्वावलंबन का मतलब अहंकार, स्किल का मतलब अहंकार, रूप का मतलब अहंकार, पद का मतलब अहंकार, सिंपल रहने का भी अहंकार है ना, और विशेष बनने का भी अहंकार, गाय पालने का भी अहंकार, खेती करने का भी अहंकार, जीवन विद्या शिविर करने का भी अहंकार, जीवन विद्या प्रबोधक बन जाना भी अहंकार। अहंकार कॉमन है क्योंकि मानव जाति में वो है ही। क्यों है? क्योंकि आत्मबोध रहित बुद्धि ही अहंकार है। तो कितने लोगों में अहंकार है इसके आधार पर हाथ उठाओ, कितने लोगों में अहंकार है, कितने लोगों में अहंकार, कितने में नहीं है? एक में नहीं है। हेमलाल भैया में नहीं, वेरी गुड। और इधर कौन है? सपन भाई के बाजू में कौन बैठा है? सो रहे हैं। हेमांग अहंकार मुक्त है? मुक्त। दो लोग मुक्त मिले अपने, दो लोगों में कोई अहंकार नहीं, बहुत अच्छी बात। ठीक, तो भैया है या है नहीं है? अपने से अधिक के सामने कम दिखाई देता है और अपने से कम बलशाली रूपशाली बुद्धिशाली के सामने ज्यादा दिखाई देता है। तो कुछ लोग अहंकार के साथ बहुत जल्दी आतुर क्यों दिखाई देते हैं, कुछ लोग का अहंकार बहुत बाद में दिखाई देता है, ऐसा कुछ है? वो होते ही, उसमें थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। किस रूप में अंतर होता है कि कहीं ना कहीं अपने में किसी को किसी कारण बड़ा मानने का भी एक प्रवृत्ति रहता है, तो अहंकार रहते हुए भी अपने से अधिक किसी को मान लेते हैं, रूप के आधार पर, पद के आधार पर, बल के आधार पर, धन के आधार पर, तो उसके सामने व्यक्त नहीं होता है। और जैसे ही अपने से कम के तरफ होता है तो मैं देखा वो तुरंत होता है ना। एक बार अच्छी घटना घटी। हमारे कोई विभाग में कोई होगा, मतलब चौकीदार रैंक का कोई आदमी होगा, ठीक, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो बताने आया हमारे को, तो पूरा पैर पड़ना और पूरा ऐसा करना, पूरा ऐसा ऐसा बिल्कुल रिक्वेस्ट, ऐसा बिल्कुल एकदम दिन दुखा रहा, जैसे ये हो गया सर, वो हो गया। और उसकी पत्नी भी पीछे पीछे आ गई और उसकी पत्नी जैसे कुछ बोलने आती थी, जोश रहा चुप रह सर हमारा ये हो गया, फिर उसकी पत्नी भी बोलती चुप चुप क्यों रहती है ना, और उसके सामने एकदम टाइगर और इधर मुंह करके एकदम एकदम ऐसा गिड़गिड़ा। तब मैंने देखा यार एक आदमी के 2 रूप यार है ना, तो मैं देखा तो एक ही आदमी में दोनों होते हैं, दीनता भी है क्रूरता भी है, ठीक। और ये इसको आप देखेंगे हर जगह मिलेगा, जिसको जिससे आप जिसको अपने से अधिक मान लिया तो अपने में दीनता आ गया, वह अहंकार के एक भाग है दीनता। और जिससे जिसको अपने से कम माना हुआ वो उस प्रकार से प्रकट होता है। आप इसको देखेंगे तो पूरी मानव जाति में दिखाई देगा है ना। हमारे में कौन सा वाला है ये पता पहले चलता नहीं है, इसलिए ये पूरे परिवार समाज में अगर हम ठीक से अध्ययन करते हैं चीजों का तो हम कौन से टाइप के अहंकारी वो मालूम वहीं से पता लगता है। अपने को देख रहे थे हम तो बहुत ही ठीक है, हमारे में कौन सा अहंकार है बोले मिलाड़, बोले मिलाड़ इन्होंने हमको इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाली दी, जैसा ने बोला बताओ क्यों भी तुमने गाली क्यों दी, बोले कौन इसकी माँ का उसकी बहन का बोलता है मैंने गाली दी। ठीक है ना ये बात, तो जो संकट है वो तो नहीं है। तो भैया ये क्रोध भी अहंकार का कोई रूप है किसी? भैया वही है और क्या है, बुद्धि आत्मबोध रहित बुद्धि जो है वो जो कुछ भी आप निकालोगे सब इसी में जाने वाला है। आप अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हो वो भी इसी का नाम है, आप अपने बच्चे को जीवन देकर प्रबोधक बनाना चाहते हो सकता है वो भी इसी का भाग हो। उसमें तो डिफिकल्टी ज्यादा है कलेक्टर बनाने में, शायद इसमें आसान हो सकता है तब तक कलेक्टर की इज्जत वैसे ही नहीं बचे तब तक इसकी इज्जत बहुत बढ़ जाए। तमाम कारण हो सकते हैं। तो यार यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी हो रही है, अब हमारे सोम भाई से आदमी से मिल लो आपको लगे यार तो ज्यादा बड़ा अधिकारी तो यही यार बड़े बड़े अधिकारी यहाँ के बैठ रहते हैं ना। तो हो सकता है कोई लोगों को ज्ञान से प्रेरणा हो, कोई लोगों को वो पद से प्रेरणा हो जाए। तो ये कहानी तो आपको पता है आपकी, और आपको अपनी नहीं पता चले तो लोगों का अध्ययन करिए, उसमें आपका अभी एक टाइप है छुपा हुआ चलेगा। अपने को ठीक ही मानना सिर्फ आधार होते हैं, क्या आधार से हम ठीक ही मान के चलते हैं? एक तो आधार बना उम्र से है ना, भाषा से, उम्र से भाषा से, भाषा में अच्छी भाषा। और मैं देखा कि एक समय तो हमारे पास ये पूरी भाषा आ गई, अच्छी भाषा का बाप है जीवन दिया, और पता लगा अच्छी भाषा का भी हम सुख उठाने लगते हैं। जहां पर गए वहां पर फट से भाषा चिपका दिया, आदमी चुप सरेंडर क्या करे बेचारे, जिधर घूमे उधर एक लगा देता बड़ा स्लोगन, सारी रट ली हमने, कौन सी बड़ी बात है यार। अभी 15 दिन एक महीना अगर ढंग से आप लगोगे तो सब रट जाएगा आपको, और कहाँ कौन सा स्लोगन चिपकाना भी पता लग जाएगा, और आपका अच्छी भाषा का सुख शुरू हो जाएगा, लोग आपसे छिटकना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे। हाँ LIC फिर भी हमको पता नहीं चल रहा कि लोग हमसे भाग क्यों रहे हैं, हमको लग रहा है हम तो अच्छे आदमी, लोग भागते हैं जहां जाए वहां से लोग भाग रहे हैं। तो आप अच्छी भाषा का सुख उठा रहे हो, ज्ञान भी एक भाषा हो सकती है, ये सब भी भाषा ही है। अगर इसके अर्थ में जीने के स्वरूप में खड़ा नहीं होंगे तो ये सब भाषा है, और ये दुखी देने वाली है आपको भी और दूसरों को भी। एक तरफ देखो कह रहे हैं कितना अध्ययन की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये सब अध्ययन का स्वरूप यदि इतना तक रुका रहेगा तो दूसरी कई दिक्कतें बढ़ने वाली है। ये सब हमारे साथ घटा हो तो आपको बता दे रहे हैं, है ना, जरूरी नहीं कि आपके साथ घटे ही सही, हो सकता है आप निकल जाए या घटे। हाँ जी हाँ, अहंकार नहीं, ये खुशी की बात है भैया, अहंकार नहीं है मतलब अनुभव हो गया। हाँ हाँ आराम से बैठ के रखो। उसमें भी आराम ठीक। हेलो हाँ, तो अगर हम ना पूरा खुले हुए होते हैं, अगर जैसे कि हमने एक अवधारणा बना ली, अब खुले खुल गए कि हम सबको सुनने के लिए, और हमारी बोध हमारी बुद्धि जो है अब आत्मा की ओर उन्मुख हो गई, आत्मा को जानने के लिए उन्मुख हो गई, हम सबसे खुल गए, हम ब्लॉक अपने धारणा को अब मैं किसी का नहीं सुनूंगा, तब तो ये अहंकार है। अगर अवधारणा को आप ब्लॉक नहीं किए हैं, अभी अनुभव नहीं हुआ है इसलिए अवधारणा को आप खुला रखें, हाँ जितना समझाऊं उसको प्रमाण के लिए जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं सुनूंगा क्योंकि मैं मेरे को अनुभव नहीं हुआ, तो इसको मैं अपने तरफ से ऐसा देख पाता हूँ कि इसको अहंकार नहीं, यानी अहंकार मुझे नहीं लग रहा। हाँ पूरा पूरा आत्म अनुभव नहीं हुआ है, वही 99 में कहेंगे तो वैसे में है। ठीक धन्यवाद बढ़िया। तो इस प्रकार से हम चलेंगे, तो अब इसका शमन कैसे होता है इसको भी अपन लोग समझ लेते हैं। अपने से श्रेष्ठता को पहचानते जाना के साथ में सीढ़ी बनते रहता है। अब पूरा मानव जाति आपके लिए सीढ़ी बनेगा, आप भी मानव जाति के लिए सीढ़ी बन रहे हो, ठीक है ना। तो सीढ़ी हम सब एक दूसरे के जब सीढ़ी बन गए, एक दूसरे में हम सहयोग लेने की जगह में सहयोग देने की जगह में पहुंच गए, तो यहां से फिर ये इसको हम शमन करते हुए, इसको नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगली पीढ़ी के लिए हम एक अच्छा रास्ता खोल कर रखते हैं जहां पर उनमें ये सब दिक्कतें, ये जूझना उजना उनका ना हो, इस जगह पे हम ठीक ठीक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये बात, तो अहंकार कोई खराब चीज ऐसा नहीं है, अहंकार पूर्वक ही हम अब तक जिए हैं, अहंकार पूर्वक ही हम कुछ चले हैं। बिना ज्ञान के आदमी चलते हुए, विश्वास अनुभव के बिना जब चलेगा आदमी, तो अपने को कुछ मान के चल देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बोल देते हैं उसको। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ही अहंकार ही होता है ना, एक भाषा में। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से अब तक जिए हम, उनसे तो बेहतर रहे, हम मानते रहे जिनमें वो भी नहीं था कॉन्फिडेंस, तुम कुछ कर सकते हो, उठो जागो, तुम भी आईएएस क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा पंप भरे अहंकार में आ गए दौड़े तो हो गया कुछ, है ना। तो ऐसा हो सकता है कई बार दौड़े नहीं भी हो तो भी अहंकार बने हुआ है। तो इस प्रकार से हम अभी तक चले हैं। तो मानव जाति जब तक आत्मबोध सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न नहीं होती है, तब तक जिस प्रकार से भी चलती है, चाहत है, कामना है, उस कामना में योग्यता नहीं है, उस योग्यता वाले भाग को, है ना, कुछ भी किसी भी कारणों से भर के हम चल देते हैं, उसी का नाम अहंकार है। अब इसी के शमन की बात है। बालकों में देखेंगे एक उम्र में नहीं रहता है, और अगर गलत नर्सरिंग हो तो मैंने देखा 8-10 साल के बच्चों में अभी अहंकार इतना समा गया है कि उनको हैंडल करना, उनसे बात करना अभी बहुत भारी पड़ रहा है, बात ही नहीं हो पा रही। तो ये जगह पे हम पहुंचे, तो किसी का अहंकार हो जाना मतलब उसके लिए गाली नहीं है, है ना। मेरे में अहंकार मतलब मैं गाली दे रहा हूं अपने आप को, ऐसा नहीं है। हम अध्ययन कर पा रहे हैं, ये आत्मबोध रहित हैं, तो आत्मबोध नहीं हुआ है तो अहंकार है ही। और आत्मबोध होने का विधि क्या होगा भाई, उसी पे काम कर रहे हैं। इस पर हम आगे अच्छे से बात करेंगे कैसे, जैसे भैया ने बोल दिया, हेमलाल भैया ने कहा बुद्धि जो है वो आत्मा की ओर, आत्मा अनुमुख होना, उसका क्या तरीका होगा, उस पर भी अपन बात अभी आज या कल या परसों कभी ना कभी कर लेंगे कि क्या विधि होगी, ठीक होगी बात। ये यहां तक मुद्दे की बात बनी। आप बताइए आपके पास कोई प्रश्न थे उनको ले आते हैं, यहां तक ठीक हुआ ये। माइक दे दीजिए। एक एक एक एक प्रश्न ले लीजिए, उसको फिर से सर लेते। पहले आपने कहा जड़ परमाणु चैतन्य गठन पूर्ण परमाणु, यही कुछ कहा था। परमाणु के न्यूक्लियस में जितने अंश हैं उसमें से कोई एक लीडर होगा, होता है या नहीं, मतलब और हाँ, क्या कैसे होता। ठीक बात है। देखिए कोई भी परमाणु विकास क्रम में बना, अगर हम ये समझने जा रहे हैं तो आज की तारीख में देखेंगे तो परमाणु है ही। विकास क्रम में कैसे, दो संख्या का परमाणु हुआ, और अधिक सामान मिलने पर 4 का हो गया, 6 का हो गया, 8 का हो गया, ऐसा हो गया 250-300 तक का। यदि इसको ठीक से देखने जाए तो जब 2 का था तो 2 में एक मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता था और दूसरा उसमें परिवेश में घूमता था, है ना। इसी बीच में कोई परिवेश में एक और समा गया तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ में एक और एक ही है तो वो एक ही है, वो दोनों के साथ अपना मध्यस्थ बल का निर्वाह करता रहता है। मतलब अधिक अधिक कम नजदीक आने पर थोड़ा दूर धक्का मारना और ज्यादा दूर जाने पर उसको वापस पकड़ कर रखना, इस प्रकार का काम वो करता रहता है, इसी को कहा मध्यस्थ बल। ठीक है। इसी बीच में मध्यांश में एक और आ गया, है ना, कोई एक और अंदर आ गया, अभी वो परमाणु तो अपना काम कर ही रहा है। ठीक, आ गया का मतलब क्या है, उसके कोई प्रभाव में आया है, मध्यस्थ में आया तो मध्यस्थ के प्रभाव में आया है, मध्यस्थ के प्रभाव में आने से मध्यस्थ जैसा वो काम कर शुरू कर देता है, तो वो और उसमें आगे परिवेशों के खुलने की संभावना बन जाती है, और आगे उसमें और अंशों के समाने की संभावना बनती है। इसी प्रकार से परिवेश की संख्या बढ़ती रहती है, मध्यांश की संख्या बढ़ती रहती है, परमाणु में विकास होता रहता है। इस प्रकार से एक जो मध्य जल का प्रकाशन किया था अब दूसरा भी करने लगा। अब इसमें यह शब्द ठीक नहीं कि लीडर जैसा शब्द नहीं है, है ना, अनुकरण जैसे शब्द हो सकता है। लीडर और अनुकरण में अंतर है। अनुकरण की प्रवृत्ति मेरे में होती है, लीडर मतलब ये होता है जो अनुकरण करवाना चाहता है, तो इसमें बहुत अंतर है। मैं आपको किसी मामले में ठीक मानता हूं, जैसे मैंने देखा कि कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम कर लेती है, तो मेरे अंदर आपके प्रति इस बात को लेकर गया मेरे से अच्छा कंप्यूटर जानती है, बता दे भाई कुछ काम हो, कैसे कोई कंप्यूटर काम आएगा, मेरे ध्यान में आएगी श्रेय को पकड़ो, है ना। ये हमारे में अनुकरण की प्रवृत्ति है। आपने लीडर होने का कोई कार्यक्रम इसमें किया नहीं कि देखो मैं सुप्रीम हूं। अभी अगर इसको हम उल्टा उल्टा कर देते हैं तो अहंकार होता है, सीधा होने पर वो अनुकरण होता है। तो अनुकरण मॉडल से ही वो चल रहा होता है। मानव में अगर देखेंगे तो मानव में नेतृत्व विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है, तो मानव में नेतृत्व की भी अनिवार्यता है, उसकी आवश्यकता है ना। नेतृत्व का मतलब ये, अब जो अनुभव संपन्न होगा वही तो नेतृत्व करेगा हमारा, है ना, हम उसको पहचान पाते हैं भाई, वो अपने बात को रख पाता है। इस प्रकार से नेतृत्व विहीन परिवार भी नहीं है। हर परिवार में एक प्रतिनिधि का मतलब ये हुआ कि कोई नेतृत्व है उसका, परिवार का प्रतिनिधि है। परिवार का प्रतिनिधि होना अलग बात है और परिवार का बॉस होना अलग बात है। प्रतिनिधि इज इक्वल टू नॉट द बॉस, इज नॉट इक्वल टू द बॉस, क्योंकि उसमें तो लीडरशिप जिस प्रकार से हमने सुनी समझी देखी है उसमें तो वो शोषक है। हम सब डरे हुए उससे, हम सब इस तरह के लीडरों से डरे हुए। हजारों साल से हमने देखा कि जिनको है ना अपना लीडर बनाया, जो लीडर बन गए उसमें शोषण हुआ है। यहां पर ऐसा नहीं है, वहां शोषण क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ उसको समझ सकते हैं। रूप पद बल धन के आधार पर आगे मानने पर हमने उनको लीडर बनाया, वो लीडर बन गए इसलिए शोषण हुआ। श्रेष्ठताओं के आधार पर लीडर होते हैं या प्रतिनिधि होता है, शोषण होगा नहीं, पोषण होगा। आपके मेरे बीच में यदि ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आ जाती है जिसको हम कह रहे हैं श्रेष्ठता, तो कोई कारण ही नहीं है कि आप मेरा शोषण करो और मैं आपका करूं, संभव ही नहीं है। जब तक चीजें साफ सुथरे तरीके से सही गलत के रूप में पहचान नहीं होती है तभी उसमें शोषण की संभावना होती है। आज हमको कुछ सही लगता है कल को वो गलत लगने लगता है, इसका नाम है शोषण। आज हमको कुछ ठीक लगता है कल को वो गलत लगने लगता है, उसी का नाम शोषण है। अगर सही गलत की पहचान पहले से हो जाए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही, पहले से दोनों को समझ में आ जाए, इसमें कहां शोषण होगा भाई। हम सब डरते हैं इसी में। मैं देखा जब यहां पर परिवारों के में ये बात उठी कि परिवार प्रतिनिधि के चयन होना है, अध्ययन करने वाले लोग यहां आए हुए लोग भी मैं देखता घबरा गए। इस वजह से हम अपने घर में अपने आप अपने को छोड़कर किसी और को प्रतिनिधि बना देंगे, अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे देंगे क्या, है ना। इस प्रकार की बात बनी क्योंकि वो हम भयभीत हैं ही। किस बात का भय है कि जब भी हमने किसी को अपना लीडर बनाया उसने शोषण कर लिया। तो शोषण का मतलब इतना ही हुआ कि आज हमको ठीक लगता है कल को गलत लगने लगता है। आज आपको ठीक लग रहा है कि ऐसे बैठ के अध्ययन करना चाहिए और कल को आपको लगा कि दो साल बाद कि यार फालतू टाइम खोटी कराया यार सही में यार, तो ऐसा लगा देखो कितना लोगों ने बातें बना बना के है ना अपना शोषण कर लिया। एक एक मैंने छुट्टियां दिलवाई, घर में लड़ाई हुई, बीवी नाराज हुई, ये हुआ वो हुआ, बॉस ने चिल्लाया, प्रमोशन है ना पोस्टपोन हो गया और उपलब्धि कुछ नहीं हुई, तो आपको कल को शोषण लगने लगेगा। अगर आज ही हमको समझ में आ जाए कि क्या ठीक है क्या नहीं, कितना ठीक है कितना नहीं, क्या है सही है क्या नहीं, कितना गलत, अगर हम दोनों को परिभाषाएं यदि ठीक से उपलब्ध हो जाती है, हम उसको अध्ययन कर लेते हैं, तो शोषण का कोई स्कोप भी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। जहां पर भी परिभाषाएं स्पष्ट नहीं है वहीं पर शोषण होता है। आज अगर कोई मिलता है वो भाई बहन है और उसकी परिभाषा उसके पास स्पष्ट है तो शोषण हो सकता है कभी, दोनों को स्पष्ट है कभी नहीं सकता। और यदि उनमें ये परिभाषा ठीक से बैठी नहीं है तो जो कल को होने वाला वो शोषण ही होने वाला है। जितनी शोषण की कहानी है उसमें आप देखते हो कि शुरुआत में तो सहमति से काम चलता था, है ना, 99% में सहमति था, बाद में लगा ये तो गलत हो गया। तो यही समझ में आता है कि जब भी प्रतिनिधि की हम बात कर रहे हैं, श्रेष्ठताओं के अर्थ में पहचानने की बात कर रहे हैं, वो सच्चाई को साफ साफ लिख रहे हैं। जैसे कल ही हम लोगों ने परिवार सभा का काम शुरू किया, कल आपने यहाँ हुई नहीं, लेकिन हम लोग कुछ काम किया आधा घंटा एक घंटा, तो उसमें बेहस प्रकार से लिख दिया कि ये परिभाषाएँ भी है, उसके आधार पर अपने को पहचानना है, उसमें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और दोनों तरफ से उसका परीक्षण हो रहा है, आप मेरे बारे में परीक्षण कर रहे हो, मैं आपके बारे में कर रहा हूँ, आपने मेरे बारे में जो किया मैं उसका मूल्यांकन करूँगा, आप आपके बारे में मैंने जो किया आप उसका मूल्यांकन करेंगे, इस प्रकार से हम बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू हो जाएंगे कि ऐसा है या भ्रम है। मेरे अभी कैसा है, मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, और दूसरे किसी को लगता ही नहीं कि आप अच्छे आदमी हो। अरे कम से कम एक को तो लगे कि आप अच्छे आदमी हो, नहीं तो दूसरे को क्या लगता है वो तो पता चले। तो ये वाली बात बनी है ना। तो जड़ परमाणु में देखेंगे, परमाणु में ऐसे होता है कि मध्यस्थ बल किसी एक परमाणु में दो अंश का ही रहेगा, छोटा रहेगा शुरुआत में। जैसे अभी सूरज पे परमाणु कितने, तो हाइड्रोजन और हीलियम दो तरह के पाए जाते हैं, ठीक। तो अब उसमें कोई मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता ही, और इसमें जब और जुड़ते चले जाएंगे तो कोई परिवेश में रहकर परिवेश का अनुकरण करेगा, है ना, और कोई मध्यस्थ में रहकर मध्यस्थ का अनुकरण करेगा, इस प्रकार से फिर वो पूरा का पूरा व्यवस्था में आ जाएंगे सभी। अब ये नहीं कि अनुकरण कर लिए तो वो कोई उनका वैल्यू घट गया और वो जो पहले वाला था उसका बड़ा वैल्यू बढ़ गया, जी ऐसा नहीं हो रहा है। वो व्यवस्था ही अगर हमारे ध्यान में आती है तो व्यवस्था में सबका सहयोग, सबका भागीदारी बराबर है, यहाँ हम पहुँचते हैं। व्यवस्था में भागीदारी सबकी बराबर रूप में ही है, कोई गोबर उठा रहा तो भी, कोई शिविर दे रहा तो भी, वो एक समान रूप से बात है, कोई खाना बना रहा तो भी, कोई खेत में बीज लगा रहा तो भी, वो सबका बराबर योगदान है, इसको हम ठीक से समझ पाते हैं। ठीक हो गई बात, आगे बताइए देना भाई। भार बंधन और अनुबंधन का थोड़ा सा फिर समझते हैं, भार बंधन अनुबंधन को, ठीक है। धन्यवाद भैया। भार क्या चीज है, कोई भारी वस्तु कोई छोटी वस्तु में जो आकर्षण बल लगाती है और छोटी वस्तु जो खींची चली जाती है, उस आकर्षण बल का मात्रा हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं वजन। आपका वजन 100 किलो है का मतलब यह है कि धरती आपको 100 किलो ताकत से खींच रही है। इसका वजन 20 ग्राम क्यों है, क्योंकि इसका 20 ग्राम ताकत इस पर लग रहा है। तो कैसे हो रहा है कि मेरे पे तो 100 ग्राम ताकत लग रहा है और इसमें 20 ही ग्राम लग रहा है, इसको कहते हैं भार। हमने क्या किया, एक मशीन लगा दिया बीच में, ये तो इसको जमीन तो इसको खींच ही रहा है, बीच में एक वेइंग स्केल लगा दिया, वो वेइंग स्केल पे इसका जो दबाव पड़ा उसको हमने मेजर कर लिया, उसको बोल दिया ये 20 ग्राम का है, ये 1 किलो का है, ये 100 किलो का है। ये क्या है, आकर्षण है। दो जड़ वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण है उसको भार कहते हैं। धरती का आकर्षण अपने आप में है कॉन्स्टेंट, नहीं मानते उसको भी, ये भी बदलता रहता है। जैसे आप पहाड़ पर चले जाते हो तो आपका वजन कम हो जाता है, जैसे आप पानी में चले जाते हो आपका वजन कम हो जाता है, पहाड़ पे भी कम हो जाता है, जैसे वो नीचे गहरे में चले जाते हो वहां वजन बढ़ जाता है आपका, है? वही ना, तो ऊपर नीचे होने पे कम ज्यादा होता रहता है। वो भी देखेंगे तो जिस जगह पे अपन खड़े हैं और मेरे शरीर में जिस तरह के जड़ परमाणु है और धरती में किस तरह के हैं, उनके बीच में हो रहा है। यदि पानी आ गया बीच में, है ना, पानी में जाने के बाद कम क्यों जाता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर में 70% है, तो पानी में हमारा वजन 70% देने वाला है, क्योंकि वहां पानी में तो कोई दूसरा ठोस और गैस तो है नहीं, तो ठोस और गैस का जो भी हमारे शरीर में जो सामान है उसको आकर्षित करने वाली कोई चीज वहां पर है नहीं, इसलिए आपका पानी में वजन 70% हो जाता है। सिंपल फार्मूला। अगर कोई मान लो ऐसी जगह और कुछ, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में और पानी के अलावा अब 30% चीजें जो ज्यादा हैं, है ना, तो 30% वाले भाग में ज्यादा जाएंगे तो बढ़ जाएगा। जैसे मान लो किसी जगह में लोहा लोहा हो मान लो मिनरल, तो वहां शायद वजन में फिर फर्क पड़ेगा, कहीं कैल्शियम कैल्शियम होंगे तो वहां फिर फर्क पड़ेगा। तो धरती के पूरे भाग में आप घूमोगे तो आपका वजन अलग अलग है, क्योंकि धरती में एक जैसा सामान हर जगह उपलब्ध नहीं है। कितना सिंपल समझ में आ गया? हो जाता है, आप 100 किलो के पानी में जाओगे 70 किलो के नहीं, आप और उससे भी कम जाते हैं। ठीक, फिर तैरने का सिद्धांत भी इसी में जुड़ जाता है। तो ये हमको समझ में आ जाए, जैसे अब समुद्र में देखोगे तो कितना है ना, आप देखते हो कई जगह पर एक अलग तरीके से, कई जगह एक तरह से, उसको डेंसिटी के रूप में पहचानते हैं। तो आगे आगे पहचान सकते हैं सब चीज़ों को, पानी की डेंसिटी अलग है, फिर वो कोई खारे पानी के जो कौन सा डेड सी है, डेड सी में अब साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे और ज़्यादा आप है ना डूब जाते, तैरते रहते हो पड़े रहते हो, आप डूबते ही नहीं, आप डूबते ही नहीं, आप हाँ ठीक बात, उसके उसमें वो ज़्यादा हो गया है ना, पकड़ उसके पानी की ज़्यादा हो गई अपने में तो आप फेंक देता ऊपर आप। ठीक है ये बात, इसको बोला भार। अब इसको ये कहाँ से आ गया, तो परमाणु के रूप में जाना पड़ेगा, इसका फंडामेंटल रूट तो परमाणु में। परमाणु में क्या हो गया, परमाणु दो तरह की चीज़ें, एक न्यूक्लियस में बैठने वाली और एक परिवेश में। परिवेश में जो तेजी से घूमती है उसका भार शून्य हो जाता है, वो शून्याकर्षण में। ये कैसे हो जाता है भाई, जैसे आप 10 किलो की बाल्टी लो, आप रस्सी में बांधो तो आपको बड़ा वजन लगेगा, और आप एक बार उसको घुमा दो, फिर आप तेजी से घुमाने लगो, फिर उसके बाद आपको कुछ भी वजन नहीं लगेगा उसमें, कोई आपको लगेगा कोई वजन ही नहीं है उसमें, है ना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के संतुलन के आधार पर वो शून्य आकर्षण में हो गया। हल्का सा उसमें आकर्षण को बनाकर रखना पड़ता रस्सी को, और वो चलता रहता है। ये सिंपल है, ये तो करके देखा ही आपने। तो हाँ, मोटरसाइकिल जैसे घूमती है, शून्याकर्षण में आती है वो भी मोटरसाइकिल। इस प्रकार से ये बात हो गई, तो इसका तो भार नहीं है। अब परमाणु में भार किसका होगा भाई, तो सेंटर में जो फालतू बैठे हुए हैं, एक्सेस जो है, फालतू मतलब एक्सेस है वो, तो उनका ये काम है, ऐसे फालतू बोलना ठीक नहीं है, मतलब एक्सेस में तो ये काम करते हैं, अणुबंधन बनाते हैं, उनके भार के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु के क्लोज में आता है, घुस पड़ जाता है, क्लोज होता है ना, तो और वहां पर भी वो दोनों के दौड़ते रहते हैं, इतने क्लोज होता है कि ये भी टक्कर ना मार जाए कहीं, है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, इतने ठोस में इतना पास में, लेकिन कोई मजा आ टक्कर हो जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन से अगर टक्कर हो जाएगी तो परमाणु बम ही बनेगा। फिर तो आप देखो, आप सब बम के ढेर पे आप बैठे हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरा सी गलती हो जाए, ठीक है ना, नाभि के विखंडन हो या डिसइंटीग्रेशन किसी भी प्रकार से हो जाए तो बम ही है वो। दो विधियां डिसइंटीग्रेट के है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, तो वही टकरा जाए न्यूक्लियस में जाके तो क्या करेंगे, फोड़ देगा उसको, ठीक है ना। एक ही परिवेश में 32 दौड़ रहे हैं और है ना, उसमें निश्चित दूरी में दौड़ रहे हैं, जरा भी चूक हो जाए तो कितना बड़ा धमाका होगा, हो गई ना, इतनी स्पीड है उसकी तो धमाका तो हो जाएगा। ठीक है बात, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो बना भार, इससे बन गया अणु। आप सोचो यदि किसी परमाणु में भार ही नहीं है तो क्या होगा, वो अणु नहीं बनेगा, अणु नहीं बनेगा तो स्वतंत्र हो गया हो, अब वो परमाणु अकेले रह सकता है। इसके पहले तो जिसमें भी भार था उसको अणु बनाना अनिवार्य था, वो बनाना था ही, तो भार बंधन होने के कारण अणु बंधन है। तो भार खत्म होना पहला एक विकास हुआ, उसका वेटलेस हो गया हो। वो फार्मूला क्या हुआ कि मध्य में एक और आसपास में 60, 60 वाला 60ों के साथ जो एक अपना संगीत बनाया, तो इसका अपनी जगह पर इतनी तेजी से घूमना हुआ कि ये भी भार मुक्त हो गया। अब ये परमाणु भार मुक्त हो गया, गठन पूर्ण हो गया, अब ये कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं सकता, इसको आप इसके न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते क्योंकि एक ही है इसमें, इसमें कोई न्यूक्लियर फ्यूजन विधि से आप इसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए कहा ये अमर परमाणु हो गया। ना तो इसमें कोई चीज अब आने वाली और ना कोई चीज इसमें जाने वाली, क्योंकि ना तो ये भूखा है और ना अजीर्ण है, और ना ही इसको न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर सकते, न्यूक्लियस में एक ही है, क्या डिसइंटीग्रेट करोगे आप, दो अंग अलग कर दोगे ना, जहां पर न्यूक्लियस में एक ही हो तो उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये जितना भी न्यूक्लियर जो भी एक्टिव रेडियो एक्टिविटी जो भी है उसका कोई इफेक्ट इस पे तो यूटिलाइज नहीं हुआ ना। एक का आकर्षण बल बचा हुआ है ना महाराज, एक का जो आकर्षण बल है वो बचा हुआ है तो वो चल रहा है। अभी यहां पर एक का 60 के साथ यूटिलाइज हो गया, हाँ उपयोग हो गया उसका, तो क्षमता का इसका पूर्णतः उपयोग हो गया। क्या हो गया? क्षमता का सदुपयोग हो जाने से ही विकास होता है, ये फार्मूला हुआ है ना। क्षमताओं का ऊर्जा का सदुपयोग से ही विकास, आगे इसको हम लोग उपयोग करेंगे, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से ये हो गया। अब बच गया भूखे क्या थे, एजेंट क्या थे। भूखे का मतलब ये हुआ कि जिनको जितना चाहिए था उनको मिला ही नहीं, तो 60 तरह के परमाणु भूखे हैं, 60 तरह के परमाणु अजीर्ण है, एक तरह का परमाणु तृप्त है, इधर 60 और उधर 60। ठीक, संख्या के आधार पर इसको ऐसे पहचान सकते हैं, है ना। अब उसका अलग अलग विन्यास होगा, एक में कितने, दूसरे परिवेश में कितने, तीसरे में कितने, उसको आराम आराम समझ रहे हैं। यहां मोटी मोटी बात समझ में आ गई। तो जीवन अमर है, गठन पूर्णता जो है वो पूर्णता हुई और वो जीवन के रूप में बना और वो कभी खत्म नहीं होने वाला, उसका सिद्धांत आपको पकड़ में आ जाए कि किस सिद्धांत से ये जड़ परमाणु चैतन्य में परिवर्तित हो गया और इसमें अब कुछ भी बदल होने वाला नहीं क्योंकि उसके जितने कारण थे वो खत्म ही हो गए। तो पहली बार कोई इकाई प्रकृति में स्वतंत्र हुई, गठन पूर्णता क्या हो गई, फिजिकल बॉन्डिंग से स्वतंत्र हो गई। लेकिन जैसे ही हुई तो उसको कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता आ गई, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन हो गया। आशा विचार इच्छा बंधन के साथ जब चलने लगे, है ना, तो अब आशा बंधन विचार बंधन इच्छा बंधन की मुक्ति चाहिए, तृप्ति चाहिए, तब जाके बताया कि मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। तो भ्रमित मानव अभी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, फिजिकली स्वतंत्र होते हुए भी मानसिक रूप से परतंत्र है। मानसिक रूप से परतंत्र है तो वही भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सब जगह परतंत्रता को बना हुआ है। अभी जैसे ये बात बनी उसके बाद अब ये आर्थिक, राजनीतिक, है ना, मानसिक, भावनात्मक, ये सभी स्वतंत्रता की बात बनी, उसी को कह रहे हैं समझदारी। जब हम समझदारी संपन्न होते हैं तो स्वतंत्रतापूर्वक जीते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक जीते हैं तो कैसे जीते हैं भाई, तो नियमों के साथ जीने लगते हैं। अब नाउ लिविंग एज पर द लॉ। उसके पहले क्या था कि आशा थी, विचार था, बंधन था, है ना, इच्छा थी। आशा विचार इच्छा के स्वरूप में जीते थे। तीन तरह के बंधन के बारे में आप पढ़ोगे, कर्म दर्शन पढ़ोगे, आपको पकड़ने में आएगा कि तीन तरह के बंधन, इन बंधनों से मुक्ति चाहिए। ये बंधन क्या है ये भी समझ लो, आगे कर्म दर्शन पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना। आशा बंधन क्या है, आशा बंधन का मतलब ये हुआ इसमें क्या बंधा है, मैं शरीर हूं, ठीक, और शरीर ही मुझे सुखी करेगा, तो शरीर से सुखी होने की जो कामना है इसको कहा आशा बंधन। कामना छोड़ देते हैं क्योंकि कामना का अच्छे अर्थ ले रहे मान्यता है, तो मैं शरीर हूं, शरीर से सुखी होने की मान्यता ही आशा बंधन है। हाँ जी बोलिए। हाँ इच्छा, हाँ मुक्त होने के लिए थोड़ी अस्तित्व में ये हायर फैकल्टी आ गई। आपके पास कार आ गई, आप कार को चलाना सीखना है आपको, आप थोड़ा आगे बढ़े, आपको कार मिल गया, तो काहे कार मिल गई हमको, देखो इसकी टांग टूट गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, कार चलाना सीख जाओ भैया, मिला है तो ये हायर वर्जन आया। मानव एक विकसित इकाई के रूप में खड़ा हुआ, विकसित होने का मतलब ही है कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता उसमें आ गई, सोचने विचारने करने की ताकत आ गई। सोचना विचार करने का जो शुरू किया तो क्या किया, अब पहले जानवर को देखा, जानवर जैसे सोचने लग गया, अपने को जानवर मान लिया। मानव किस, मानव कैसे सोचता है पता नहीं चला, क्योंकि कोई मानव मिले ही नहीं। तो अब मानव कहाँ से आया, तो अनुसंधान पूर्वक एक मानव को पता चला कि मानव को कैसे सोचना चाहिए, जीना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद शिक्षा में आ गया, तो उसके बाद अब ऐसे सोचने लगे, तो गलत क्या हो गया इसमें। तो एक हायर वर्जन में गए, हम सभी जागृति क्रम में इवॉल्व हो रहे, पूरी मानव जाति इवॉल्यूशन क्रम में आगे आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, 1,00,000 साल से हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1,00,000 साल हो गया यहाँ पे बैठे हुए, 10,00,000 साल भी हो सकता है, 1,000 साल भी हो सकता है, कि इतने में बैठे रहे हम। ठीक, हायर वर्जन आया तब पता चला कि नहीं मैं शरीर नहीं तो क्या हूँ। ठीक है, तो इसमें गलती हो गया ऐसा नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ने के बाद अस्तित्व में देखेंगे, गलती नाम कोई चीज ही नहीं है। विचार बंधन, ये विचार बंधन किसको कहा, हमारे में विश्लेषण करने की ताकत है, तो विश्लेषण को ही बुद्धि मान लिया। विश्लेषण को बुद्धि मान लिया, एनालिसिस करने की जो ताकत है ना, उसी को हमने जब बुद्धि मान लिया कि देखो मैं इस प्रकार से एनालिसिस करता हूं, ये बराबर ये। एनालिसिस में क्या करते हैं, हम टुकड़े करना जानते हैं, हम टुकड़े करते हैं, ये ऐसा नहीं है तो वो ऐसा नहीं तो क्यों नहीं है, तर्क वर्क लगा के इस तर्क को बुद्धि मान लिए, इसका नाम है विचार बंधन, फंस गए हम। तीसरा आ गया इच्छा बंधन, वो किसी ने परिचय शिविर यहाँ किया होगा तो पता होगा, हम कहते हैं कि इच्छा करना हम सीखे ही नहीं है, अधूरी इच्छा करते हैं, अधूरी इच्छा ही बंधन है, अधूरा विचार ही बंधन है, अधूरा आशा ही बंधन है। तो इच्छा बंधन में क्या हो गया है ना, हमने सच्चाई को कैसे देखा, रूप पद बल धन के आधार पर देखा, अस्तित्व को ऐसे देखा, तो रूप पद बल धन को फैला दिया, इसके साथ जोड़ दी कल्पनाशीलता, तो कहां पहुंच गए, एक चित्रण तैयार हो गया। चित्रण को ही, चित्रण समझ रहे ना, रूप पद बल धन देखा, उसके साथ कल्पनाशीलता जोड़े तो उसको फैला दिया, फैलाने के बाद क्या हो गया कि वो एक प्रकार का चित्रण बन गया, ऐसे जिएगा धरती का हर मानव ऐसे जी लेगा भाई, ऐसा करके हमने चित्रण बना दिया। ये जो चित्रण बन गया, अब इसी को हमने क्या मान लिया, ज्ञान। चित्रण बराबर ज्ञान मानना ही इच्छा बंधन हो गया। अब इसमें ये अधूरा है इसीलिए बंधन है, पूरा हो जाने पे बंधन नहीं है, है ना। आशा क्या है, सुखपूर्वक जीने की आशा है, सुख समझ में आए वो शरीर में नहीं है, आशा बंधन से मुक्त हो गए। ठीक, विचार क्या है, तुलना और विश्लेषण का है, न्याय धर्म सत्य के स्वरूप में विश्लेषण, तो न्याय धर्म सत्य तो हमको समझ में नहीं आया तो विश्लेषण कैसे कर लेंगे भाई। तो न्याय धर्म सत्य के स्वरूप में विश्लेषण करने के लिए अध्ययन अभ्यास करनी पड़ेगी, अनुभव मूलक विधि से अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे तो न्याय धर्म सत्य के रूप में, उस तुलन के स्वरूप में विश्लेषण करेंगे तो मानवतापूर्ण आचरण आ जाएगा, मानवतापूर्ण आचरण आ जाएगा तो जो है वो अब विचार बंधन से मुक्ति होगी। उसके बाद हम चलेंगे इच्छा बंधन, इच्छा बंधन में इकाई को हम रूप गुण ही मानते हैं, तो रूप गुण के आधार पर जो हम चित्रण करके बैठे थे उसमें स्वभाव धर्म को ऐड कर दिया, स्वभाव धर्म ऐड होने से क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार होने से बोध होना, बोध से अनुभव होना, इस प्रकार से इच्छा बंधन से मुक्ति हो सकती है। इस प्रकार से तीनों तरह के इच्छा बंधन में से मुक्ति होने का पूरा कार्यक्रम अपने सामने बन जाता है। ये वाली बात बनी, इसको आप आगे अच्छे से पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तब आपको याद आ जाएगा ये सब क्या क्या यहाँ कहा गया, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ इच्छा में रूप और धन पद जुड़ने के बाद परस्पर अपना, अब ये कोई अलग चीज दिखाई देती, रूप पद बल धन को सवास्तविकता मान लिया। देखो मानव में क्या चीजें, हर इकाई में क्या चीजें, चार भाग हैं, रूप है, गुण है, स्वभाव है और धर्म है। तो मानव को कैसे मान लिए, मानव को भी इतना ही मान लिए, प्रकृति कितना माने उसको भी इतना ही माने, पेड़ को भी इतना माने, गाय को इतना माने, क्योंकि ये शरीर से पकड़ में आता है, ये समझ में आता है, ये शरीर से पकड़ में आता है। तो वास्तविकता इतनी मानेगी, यही है भैया संसार, आधे है संसार को पूरा मान लिए, तो अब उसके तो कल्पना जो है वो इसके इतने में दौड़ रही है। कल्पनाशीलता क्या है, तो वो तीनों का योगफल ही है। बंधन के रूप में नहीं करें, आशा विचार इच्छा क्रिया के रूप में करें, तो वो तीनों का जो अस्पष्ट का प्रोग्रामिंग है उसका नाम है कल्पना। आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति ही कल्पना है, आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति ही संकल्पना है। दोनों में अंतर हो गया। आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति ही कल्पना, कोई दिशा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, अस्पष्ट तो कल्पना। आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति ही संकल्पना है। देखिए सोने का कई तरह का अभ्यास, शाह साहब को देखिए कितना बढ़िया सोते हैं, कॉपी में लिखते हुए सोते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। इस प्रकार से तीनों तरह के बंधन और तीनों तरह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए, तो मैं शरीर हूं, शरीर से सुखी होने की मान्यता, आगे बताइए। संकल्पना है वही, आशा विचार इच्छा कहां दौड़ाए, लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है, ये नहीं पता, कहीं भी दौड़ रही, कहीं भी घुस रही, वो एक प्रकार की कल्पना हो गया। उसके लिए लक्ष्य तय हो जाए, दिशा तय हो जाए, कार्यक्रम तय हो गया, वहां दौड़ा जितनी दौड़ा नहीं है, तो कल से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आशा विचार इच्छा यहाँ दौड़ जाए, है ना। आप यहाँ दौड़ाओ उसको, जितना दौड़ा उतना दौड़ा, कोई मना कर रहा है आपको। जुड़ेगा ना अभी, अब क्यों नहीं होने वाला है, कुछ तो समझेंगे यहाँ बैठ के, कुछ अभी बात ही नहीं हो पाई उसमें, आज शाम को कर देंगे, आज शाम को यही सब मुद्दे बात करेंगे। हाँ जी, आगे बताइए। ज्यादा होने से अजीर्ण, ज्यादा होगी मात्रा उसमें, जितनी चाहिए उतनी तो संभाल कर रख पा रहा है, तो बाहर के जो परिवेश में है वो एकदम लूजली बॉन्डेड है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ा, थोड़ा सा किसी का आकर्षण बढ़ा, तो वो फट से निकल जाता है वहां से, जैसे यूरेनियम, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है वो अजीर्ण परमाणु, ज्यादा अजीर्ण ज्यादा रेडियो एक्टिव, तो यूरेनियम में अपन कैसे इसको लगाते हैं वहां पर, उसके जो बाहर के ऑर्बिट में जो भी दौड़ रहे हैं, बहुत सारे दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें आकर्षण बल इतना दूर परिवेश हो गया उसका कि मध्यांश का आकर्षण बल वहां ठीक से बना नहीं रहता है, थोड़ा सा आवेश बढ़ा देने से वो फैलता है, तो वो उसका आकर्षण बल मध्यस्थ बल वहां से उसका छूट जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के दौड़ा देते हैं अपन, और दौड़ा के उससे पानी गर्म कर लेते हैं, और उससे अपन ना स्टीम टर्बाइन चलाते हैं, उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, उसको एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं हम, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर ये करते हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर बम में होते हैं, वो तो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन की बात है, और रेडियो एक्टिविटी अलग चीज है। अजीर्ण परमाणु नहीं, परिवेश में से, क्योंकि वो बड़े परमाणु है, भारी परमाणु है, बड़े मतलब अब ये है, और पता लगा उसमें ऑर्बिट है पांच, है ना, अब ये बाहर वाला तो दूर हो गया, और यहाँ पर इतने सारे हो गए हैं 2n1 है ना स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो अब मान लो छठा परिवेश है तो और ज्यादा हो गया, ठीक, तो ये इतने अब वो जो मध्यांश में से मैनेज नहीं हो रहे हो, तो अगर जैसे इसको कुछ आवेश मिला पूरे परमाणु को, तो ये और फैलता है, इसकी दूरी गर्मी पाके सब चीजें फैलती हैं, फैलने से इसका जो मध्यस्थ बल है वो छूट जाता है, निकल जाता है बाहर, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल जाता बाहर, ठीक, इसको अपन फिर यूज कर लेते हैं कहीं, है ना, इतना ही करते हैं। हाँ, रेडियो एक्टिविटी यही है, और जैसे अपन ने परमाणु बम बनाया वो अलग चीज है, परमाणु बम में क्या किया, यहाँ छेड़ कर दिया और इसका ये नरेल फोड़ दिया, है ना, तो यहां से दो विधि से फोड़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, एक होता है सूरज में जो होता है वो कौन सा होता है पता नहीं, भूल जाता हूँ मैं, फ्यूजन वहां भी फ्यूजन होता रहता है, अभी हम लोगों ने जो बनाया वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी बनाई, सूरज में फ्यूजन है, फ्यूजन में क्या है कि फिर ये टूटता है, फिर इससे जो निकलते हैं वो दूसरे को तोड़ते हैं, फिर उससे जो निकलते हैं तीसरे को तोड़ते हैं, इस प्रकार से चेन रिएक्शन होती है ना। यहाँ पर अभी वो कोशिश जारी है, वो एक बार जाने के बाद पूरे प्लेनेट के सब परमाणु वापस हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने है ना, तो उसके लिए कोशिश जारी है। हाँ हाँ, जो हुआ हुआ है वो यहाँ भी जारी है, लैब में काम प्रयोग कर रहे हैं, कैसे करें इसको। जी भाई, विखंडन को, विखंडन नाभि की विखंडन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन, फिशन, FISION। ठीक बात। हाँ जी, मेरा यही सवाल है कि ये इस व्यवस्था के लिए बैकवर्ड अगर हम देखें तो हर जगह हमारी क्या तैयारी होनी है। एक्चुअली तो यही बात करनी चाहिए आगे चल के अब। हाँ, कि हमारी तैयारी क्या होना चाहिए कि ये इन व्यवस्था में हम जा रहे हैं, जैसे हम रॉकेट लेके जाते हैं वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट बनते, तो वहाँ ये थोड़ी कि मेरे में क्या नहीं है, है ना, मेरे में क्या नहीं है कि बात थोड़ी करते वहाँ। देखो हम उल्टी उल्टी बात करें ना अभी, मेरे में ये नहीं, मेरे में वो नहीं है, करना क्या चाहिए, क्या होना है, क्या तैयारी करना चाहिए ताकि हम वो रॉकेट जो लॉन्च करेंगे उसमें हमारा ठीक से जाए। ठीक, अब ये तैयारी के अर्थ में चीजों को पहचानोगे तो सबके लिए योग्यता है, सब सबके पास अवसर है, फिर हमारा पीछे का जो भी डिजाइन था उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके लिए क्या करना है उसको बताओ, ठीक है ना, ये एक सार्थक सकारात्मक रवैया है, इस रवैये से हमको चलना पड़ेगा। तो बताया इसे अभी एक बात बताया थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले, कि शिष्ट मूल्यों के साथ निर्वाह, ये इसके लिए जरूरी है। अपने से अधिक श्रेष्ठ को पहचानते रहना, ये इसके लिए जरूरी है। अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को पर काबू बनाए रखना, ये इसके लिए जरूरी है। लिख लो, लिख ही रहे हो तो पूरा लिख लो, है ना। पहला मुद्दा क्या जरूरी है, शिष्टता मूल्य, शिष्टता पूर्वक मूल्यों के साथ निर्वाह। पहला मुद्दा शिष्टतापूर्ण है, लिख लिए थे ना, अच्छी बात है, फिर से लिखवा दे रहे। और शिष्ट मूल्यों के साथ निर्वाह करने की योग्यता, ठीक। दूसरा, अपने से अधिक श्रेष्ठ को पहचान पाना। तीसरा, अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को साइड में रखना, मेरा अच्छा बुरा जो भी मेरा मान्यता था उसको साइड में रखा, अपना पुराना अच्छा बुरा जो भी है उसको जेब में रखना इधर, है ना। अपना प्रॉपर्टी कभी भी निकाल लेना वापस, अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक हो गया। चौथा हो गया स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना, स्वधन में जीना, स्वनारी स्वपुरुष मतलब चरित्र के बात है ना, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब पारदर्शी कार्य व्यवहार होना, इस प्रकार की बात बनी, ठीक हो गया। चौथा, हाँ, नेक्स्ट बनता है तन मन धन का सदुपयोग करना, है ना। और नेक्स्ट बनता है कि जो जिसको कहा कि बौद्धिक नियम का पालन करना। बौद्धिक नियम क्या है, पांच नियम है, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, निरभ्यता। तो बौद्धिक नियम का पालन करना, असंग्रह, स्नेह, विद्या है भैया, हाँ, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता, असंग्रह बराबर समृद्धि। इस पर हम बात करेंगे अभी, ये पॉइंट नोट करा दी तो इस पर सब पे एक एक पे बात कर लेंगे दोबारा। ये पांच सामाजिक नियम का पालन करना, ये जो बौद्धिक नियम का हो गया, सामाजिक नियम लिखवाई दिए थे, ठीक। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, ये भी लिखो, प्राकृतिक व्यवस्था अनुसार, प्राकृतिक व्यवस्था अनुसार अपने परिवार से अधिक, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, है ना? प्राकृतिक नियम अनुसार अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, उत्पादन से कम उपभोग करना, ये भी जरूरी है इसमें। उत्पादन से कम उपभोग करना, ये मोटा मोटा तैयारी अपना बनता है। ठीक, एक और तैयारी लिखिए, है ना, तैयारी करने के लिए। उत्पादन हेतु निपुणता, निपुणता कुशलता के लिए अभ्यास करना की प्रवृत्ति, नेक्स्ट अध्ययन अभ्यास एवं अनुकरण मॉडल में जीना, अध्ययन अभ्यास, अभ्यास में होगा अनुकरण, अनुकरण अभ्यास, अध्ययन अनुकरण अभ्यास में जीना, अध्ययन करते हुए अनुकरण विधि से जीना, ये कुल मिला के अपनी अपनी तैयारी अर्थ में ये इतनी बात बनती है। इसको देख लीजिए, इसमें आप आ जाए टिक लगाइए, इसमें आप में नहीं होता तो मत लगाइए। इसमें कौन सी ऐसी चीजें जो एकदम हम नहीं कर पाएंगे? स्वधन में जीना, ठीक, कौन सी बड़ी बात है ना? चरित्र विधि से जीना, वो भी कोई ऐसा कोई बहुत एकदम कठिन एकदम ऐसा टाइट हो रहा है ऐसा नहीं है मामला। हाँ, वो सब में ही है। इसके अलावा जो, इसके अलावा जो कुछ था वो पुरानी आदत है आंटी, तो वो पुरानी आदत लिखा ही ना कि पुरानी प्रवृत्ति को साइड में रख, तो दिक्कत क्या हो गई? तो और क्या बचा? तो काहे के लिए आया? एक महीने के लिए, एक महीने के लिए इसलिए तो आए, घर वालों ने छुट्टी इसलिए दी थी भैया, एक महीने का समय बहुत होता है मानव बनने के लिए। ठीक हो गया ना बात? यह इस प्रकार से तैयारी, फिर अब इसकी डिटेल होती रहेगी जब अपन आएंगे लैब में। लैब में ऐसा टेस्ट होगा नहीं भी, रॉकेट लॉन्च होते तो लैब में जाते ही जाते हैं, वहां ग्रेविटी का अभ्यास कराते हैं। अब वहां पॉइंट तो एक ही लिखाया था, ग्रेविटी का, ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी में रहने का अभ्यास, तो वहां तो वो सबसे बड़ा अभ्यास वो निकला। पॉइंट तो एक ही होगा ना कि भैया तुमको 3 महीने 6 महीने जीरो ग्रेविटी में रहना है। अब उन्होंने बना रखी टनल ऐसी, उसमें जीरो ग्रेविटी में रहते हैं भैया, वहीं बैठो खाओ पियो, ठीक। तो अब जो समय लगेगा सो लगेगा उसमें, है ना? तो एक प्रकार से यहां तक तो हम जो कह रहे हैं एक प्रकार का लेब भी है। एक आदमी जो बना वो स्वयं अपने को लेब बनाया, उसके बीच में कई, एक आदमी अपने परिवार को और कई परिवारों में हम लोग लेब बनाए, उसके आगे एक पूरी व्यवस्था का लेब बना। यहाँ पर अगर आते हैं और यहाँ पूरे पड़ जाते हैं तो अब तो ये सब तो इसका रेप्लिकेशन है, वो बहुत तेजी से होने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस तैयारी से तो आना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर ये ऑब्जेक्टिव दिखता है, ये लक्ष्य, लक्ष्य मूलक क्या चीज होता है, अगर ये लक्ष्य बनता है तब तो इसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। लक्ष्य नहीं बनता है तो हम तैयार नहीं होते हैं। फिर क्या करेगा आदमी? फिर तो उसका पुराना प्रवृत्ति हावी रहेगा ना। अगर लक्ष्य बनेगा तब तो हम उसको चेंज करेंगे। लक्ष्य विधि से अपने आप भी चेंज होता है, लक्ष्य नहीं बनता तो नहीं चेंज होता है। पढ़े हैं अपना, पराठा खा रहे हैं, अब क्या करेगा आदमी, करेगा बताओ? अब तुमको उसको जाके बोलो तू पराठा छोड़, पराठा छुड़वाना थोड़ी है, उससे कोई बड़ी चीज हाथ में लग जाएगी तो चल देगा, पराठे की जरूरत होगी तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। आप अभी भी देखो, अगर अपना अध्ययन करो आप आज भी, जब आपको कोई काम होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक काम है कि आपको 15 दिन में ये काम निपटाना है, फिर उस समय आपकी प्रवृत्ति देखिए कैसी रहती है। ना तो आपको खाने का पता चलता था क्या खा रहे हो, क्या स्वाद है क्या नहीं है, और वो क्यों नहीं मिला, और चाय कॉफी कैसी मिली नहीं मिली। अगर आप अपनी स्वतंत्रता से स्वेच्छा से यदि किसी लक्ष्य में काम करते हो, क्षणिक ही है भले ही, तो भी आप देखिए आपकी सारी अमानवीय प्रवृत्तियां उस समय एकदम नियंत्रित रहती है। ठीक बात है, वह एक आवेश विधि हो सकती है। क्यों आवेश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस लक्ष्य की निरंतरता नहीं है। तो जिस लक्ष्य की निरंतरता नहीं है इसलिए वह आवेश है। लेकिन आप अध्ययन करके देख सकते हो कि देखो कुछ तो हमारे अंदर घटते थे ऐसा, तो इसका मतलब आपको अलग वो चीज ऐसा नहीं है। आपने कभी फैक्ट्री डाली और आप देखो महीने दो महीने चार महीने छह महीने साल भर आपको पता ही नहीं चला कब निकल गया, और आपकी सारी मानवीय प्रवृत्तियां थी वो अभी थोड़े दिन के लिए डिटेन रही, और बीवी भी खुश रही, मियां भी खुश रहे। हाँ तो बिल्कुल, आप देखोगे कि सारा के सारा बदल देते अपन, तो हम खुद ही बदलते हैं, हमको कोई दूसरा बदलने वाला नहीं है। हम कब बदलते हैं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिखो। तब देखो बदलने के लिए कितना कठिन घाट है वो लिखना जरूरी है। हम कब बदलते हैं, उसके पहले हम कंफर्ट जोन में घुसे रहते हैं, है ना, उससे बाहर कब निकलते हैं, है ना। जिस दिन मुझे पता चलता है कि जो मैं चाहता हूं, जिस दिन मुझे पता चलता है कि जो मैं चाहता हूं वैसा होने में केवल और केवल मैं ही बाधा हूं, तब बदलना होता है। जो कुछ आप चाहते हो, जैसा परिवार देखना चाहते हो, है ना, और ऐसा परिवार होने में केवल और केवल आप ही बाधा हो, जैसा आप समाज देखना चाहते हो उसमें केवल और केवल आप ही बाधा हो, जैसे प्रकृति देखना चाहते हो केवल आप ही बाधा हो, है ना, तभी हम बदलते हैं। मतलब क्या हुआ, जो मैं चाहता हूं और मैं ही उसको नहीं होने दे रहा हूं ये दिख जाता है, उस दिन हम बदलते हैं। बोलिए सर, कहाँ जाओगे भाग के, कृति बताओ कहाँ भागोगे। जो मैं चाहता हूं वो घटित इसलिए हो रहा है कि मैं उसमें बाधा बन के खड़ा हूं। जब तक हमको ऐसा दिख नहीं आता तब तक बदलना होता नहीं है, और ऐसा दिखने के बाद कोई दूसरा कारण नहीं है कि जो आपको बदलने दे। ऐसा दिखने के बाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर तो आप बदल ही जाते हो। फिर आप क्या चीज हो यार, जब आप चाहते हो और आप ही उसमें बाधा हो। नीलम दीदी बात समझ में आया, इतने कुल कहानी है मानव की, हमारे सिंह हमारे को अड़ रहे हैं, हमारे सिंह हमारे को अड़ रहे हैं, है ना, कटे भी कैसे, है ना, काटे कौन। ठीक, कहीं ऐसा ना हो कि यही फैशन हो, बड़े बड़े सींग रखे घूमने ही फैशन हो, बड़े बड़े सींग फैशन में गया कटवाना, बड़ा शर्म आती है हमको, कैसे कटेंगे। तो ये बात अपने को समझ में आती है, ठीक है ना। ये तो कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है जिससे आप बदल जाओगे। इसमें कोई ज्ञानवान की बात हो मोटिवेशन की बात हो, सिंपल लॉजिक है। जिस दिन मेरे को दिख जाए कि मानव चेतना विकास केंद्र सफल क्यों नहीं हो रहा है, मैं ही उसमें बाधा हूं और ये इस कारण से हूं, उस दिन हमारे को बदलना ही होता है, उसी दिन हम बदलते हैं। हम ही इस काम को शुरू करते हैं और इसके सफल होने में हम ही बाधा रहते हैं। हम ही ने परिवार बना लिए, हम ही उसमें बाधा है, हम ही ने बच्चे पैदा किए उनकी जागृति में हम ही बाधा है, हम ही ने धरती पे कुछ काम किया धरती की बर्बादी करने में हम ही लोग एक प्रकार आबाद होने में रोड़ा है, बर्बादी का कारण है। जब अपने को दिखता है तभी जाकर आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आदमी को रोकने वाला कोई नहीं है, और इससे पहले उसको बदलने वाला भी कोई नहीं है। ये कुल मोटी मोटी बात है, ठीक है महाराज। ठीक है ना इतनी बात। ये कुल सिद्धांत है, बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं है ना, उसमें अपनी बात पूरी हो जाती है, एक समय बाद पूरी हो जाएगी भाई ये सिद्धांत। अब रहा इनको अप्लाई करने की बात है, इनको लागू करने की बात है, इनको अप्लाई करेंगे लागू करेंगे चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो हो गया 2:10। नमस्ते करें, हमारे बच्चे आगे घूमना शुरू हो गया, उनकी क्लास है।